ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องทรัพย์แท้ของมนุษย์ตอนที่8โดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่8เมษายนพุทธศักราช2534เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่15ณพุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ อันแรกซะก่อนทรัพย์อันแรกคืออะไรศรัทธาคือความเชื่อนะถ้าใครเชื่อว่าตื่นให้เต็มที่ดีๆแล้วก็นั่งฟังธรรมแล้วเราจะได้รับธรรมะที่ดีก็ตื่นใครเชื่อว่าไม่เชื่อตื่นฟังธรรมจะสู้นั่งหลับได้ไงนั่งหลับนี่แหละฟังธรรมได้ดีกว่าก็จงนั่งหลับต่อไปนี่คือศรัทธาคือตัวแรกแล้วมันเป็นความจริงของคนนะมันเป็นความจริงของคนจริงๆเลยว่าเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆอ่ะเราก็จะต้องทำอย่างนั้นทีนี้คนเรานี่เชื่อแต่อินทรีย์กำลังอินทรีย์ของจิตอินทรีย์ของจิตนี่มันสำคัญเชื่อนะฟังแล้วก็เข้าใจเชื่อแต่อินทรีย์ของจิตมันไม่พออินทรีย์ของจิตโดยเฉพาะมีกิเลสที่มันเคยตัวมาแต่ปางไหนก็ไม่รู้ละสั่งสมมาตั้งแต่เป็นพญานาคเป็นงูมาตั้งแต่ปางไหนแล้วเอาแต่นอนเอือกเลยนะขนาดหญ้าคามันขึ้นมาทะลุตั้งแต่พุงนี่จนกระทั่งทะลุหลังงูที่มันนอนนะแล้วหญ้าคามันขึ้นนี่แทงจนกระทั่งทะลุหลังมีจริงๆนะงูเหลือมที่มันนอนกินช้างไปตัวนึงแล้วมันก็นอนนั่นน่ะหญ้าคามันขึ้นนี่ทะลุหลังขึ้นไปเลยนะก็ยังนอนอยู่นั่นน่ะไม่รู้เรื่องนะตั้งแต่หญ้าคามันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็ค่อยๆใช้ช้อนแทงตัวเองทะลุขึ้นไปจนหลังนั่นน่ะก็ยังนอนอยู่นั่นน่ะงูเหลือมแล้วมาตอนนี้ก็มาฟังว่าไอ้ตื่นนี่ดีกว่าตื่นนี่ดีกว่าหลับเข้าใจนะตื่นนี่ดีจะมันตื่นมานั่งฟังธรรมนี่ดีละแต่ไอ้เชื้อแบบนั้นน่ะมันเยอะกิเลสแบบนั้นมันเยอะมันก็ไม่ค่อยตื่นดึงเพราะเราต้องมาอบรมนะต้องมาฝึกฝนต้องมีศีลเราจะแก้ไขปรับปรุงได้ด้วยศีลศรัทธาศีลจาคะปัญญาเอาแค่นี้ก่อนเป็นลำดับนะทรัพย์สี่ศรัทธาศีลจาคะปัญญาแล้วค่อยเติมศรัทธาศีลแล้วก็หิริโอตตัปปะสุตตะอีก3ตัวนะค่อยเติมทีหลังแล้วจะจำง่ายหิริโอตตัปปะกับสุตตะอีก3ตัวนี้มันเป็นตัวขยายอย่างที่เคยอธิบายมาแล้วตั้งแต่พุทธปลุกเสกตั้งแต่ปลุกเสกนะแล้วค่อยมาขยายเพราะใครเชื่ออย่างไรอย่างไรเชื่อแล้วก็จะเป็นตัวที่เป็นหลักของการประพฤติคนเราเกิดมาในชุกยุคนี้เชื่อว่าไปเรียนหนังสือนี่ดีคุณก็จะไปเรียนหนังสือเรียนไปทำไมเรียนไปแล้วก็ไปเอาไปหาเงินเรียนไว้เพื่อที่จะได้หาเงินมาให้แก่ตัวเองได้มากๆมาสร้างลาภสร้างยศให้ตัวเองประสบผลสำเร็จเรียนไปเรียนไปพอเรียนจบออกมาก็ได้ชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกได้ลาภได้เงินเดือนสตาร์ทเท่านี้ได้ต่ำกว่านี้ก็ไม่ชอบใจจะต้องได้เท่านี้ได้มากเท่าไรยิ่งดีที่เป็นความเชื่อคุณเชื่ออย่างนี้เชื่ออย่างนี้จริงๆพอตายปุ๊บลงไปคุณจะได้ความเชื่ออย่างไหนไปก็ตั้งอย่างที่คุณเชื่ออย่างนั้นเชื่อมากเท่าไรก็เท่านั้นคุณเชื่อมากเท่าไรก็เท่านั้นคุณเชื่อไปอย่างนี้เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องของชีวิตคุณก็เชื่ออย่างนี้ติดวิบากติดกรรมติดจิตวิญญาณที่มีวิบากมีวิกรรมอะไรของคุณเป็นวิบากมีกรรมอะไรไปมันก็จะเชื่อเงี้ยมีความฉลาดหรือปัญญาเท่าใดมีความเชื่อมีความเชื่อด้วยปัญญานะด้วยความเข้าใจด้วยความฉลาดด้วยความคุณจะฉลาดเท่าไหนก็แล้วแต่เรียกว่าปัญญาเนี่ยมันมีลักษณะฉลาดเฉลียวหรือโง่ก็ตามใจโง่หรือฉลาดนี่แหละก็คือปัญญาที่แท้คุณจะเห็นอย่างนั้นจริงๆเลยคุณก็ได้อันนั้นไปทีนี้คุณมาที่นี่กันคุณเชื่อว่าเอ๊ะมันนั่งอบรมอย่างนี้ดีมาเรียนอย่างนี้ดีกว่าไม่ไปเรียนอะ มหาวิทยาลัยจุฬาไม่เรียนมหาวิทยาลัยจุฬาเรียนแล้วก็มีแต่พาให้ไปหาล่าลาปลายศไปเอาเงินเอาทองนะไปหาแต่ปราบนะแย่งชิงกับโลกเขาไปเรียนที่จุฬาเนี่ยเขาสอนแต่ให้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะไม่ไปเรียนน่ะมานั่งเรียนอย่างนี้ดีกว่านะนี่มาเรียน7วันนี่โอ้โหนี่นักเรียนเต็มห้องเลยเต็มศาลาเลยเนี่ยเป็นพันนะมานั่งเรียนอย่างนี้ดีกว่านะบางคนแก่แล้วก็มานั่งรวมกับตัวเล็กๆห้องเรียนเดียวกันเรียนอย่างนี้ดีกว่าแล้วเราก็เชื่ออย่างนี้จริงคุณก็มาทําแล้วคุณก็ได้รับปัญญาได้รับความเห็นได้รับความจริงอาตมาพยายามอธิบายตรวจให้ตรวจสอบชีวิตให้ตรวจสอบความจริงตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งมาถึงเดี๋ยวนี้คุณได้ความเข้าใจอย่างที่อาตมาบอกเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่าไอ้ที่อาตมาบอกนี่มันเป็นเนื้อสาระมันเป็นแก่นสารของชีวิตดีกว่าจริงไหมไปอย่างโน้นเนี่ยมันไม่ดีอะได้ลาภได้ยศมาก็คือลาภคือยศได้งั้นก็เป็นความสุขอย่างโลกีพยายามวิเคราะห์โลกียสุขพยายามวิเคราะห์วุปสโมสุขสุขอย่างสงบสุขอย่างระงับสุขอย่างให้สุขอย่างไม่เอาสุขอย่างสละสุขอย่างที่เรามีคุณค่ามีประโยชน์มีประโยชน์อย่างไรก็ซ้อนซ้ำพูดซ้ำซากจนปากจะฉีกปากจะแหกแล้วล่ะมีประโยชน์เราให้เขานี่มีประโยชน์เราให้เป็นคุณค่าเราให้นี่เป็นบุญเป็นกุศลเราไปเอาเปรียบมาเนี่ยมันเป็นเรื่องชั่วเป็นเรื่องเลวเป็นเรื่องต่ำเป็นเรื่องไม่สมควรอ่ะเป็นเรื่องขาดทุนเป็นหนี้ได้ให้เขานี่เป็นกำไรเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อไปอีกกี่ชาติกี่ชาติเป็นวิบากมันก็เป็นทรัพย์ของเรานะเพราะว่าเราได้ให้ฝากไว้เหมือนออมสินเนี่ยฝากไว้อย่างเงี้ยไม่มีใครเป็นนักจดหรอกไม่มีใครเป็นนายธนาคารหรอกแต่มีสัจจะเป็นนายธนาคารสัจจะความจริงน่ะคุณได้ให้ไว้คุณไม่ได้เอาคืนมานี่มันก็ยังเป็นของเราคุณเอาคืนมาเมื่อไหร่มันก็หมดเอาคืนมาเมื่อไรหมดยิ่งเอาเปรียบมาอีกเป็นหนี้ด้วยเอาคุณฟังนะคุณมีปัญญาเท่าไหร่เชื่อไหมเข้าใจไหมนี่ไม่ได้บังคับนะที่พูดนี่ไม่ได้มาบังคับให้คุณเชื่อนะแต่พูดด้วยความจริงด้วยเหตุด้วยผลด้วยลักษณะว่าคนเรามันจะมีอันนี้เนี่ยเป็นกรรมเป็นวิบากติดตัวไปคุณจะทำเมื่อใดก็แล้วแต่คุณทำเดี๋ยวนี้คุณไปรับจ้างคนนี้วันนี้ไปรับจ้างตับจ้างล้างส้วมให้วันละ2บาทนะว่างั้นนะรับจ้างล้างส้วมให้คุณนี้วันละ2บาทคุณก็ล้างให้เลยทั้งวันเนี่ยล้างส้วมให้อย่างดีเลยเสร็จแล้วคุณก็ไม่เอาตังค์อ่ะคุณก็กลับไปคุณก็ได้2บาทแล้วแต่ถ้าคุณเอาตังค์ไปคุณได้ไหมถ้าคุณตายลง2บาทอยู่ไหนอยู่กับโลกแต่คุณเอามาแล้วใช่ไหมถ้าคุณเอา2บาทนั้นไปทำหายแต่คุณก็เอามาแล้วใช่ไหมถ้าคุณเอา2บาทนั้นไปเผาไฟคุณก็เอามาแล้วใช่ไหมถ้าคุณเอา2บาทนั้นไปซื้อท็อฟฟี่กินมันก็เอามาแล้วใช่ไหมคุณก็ไม่ได้อะไรตายแล้วคุณก็ไม่ได้อะไร2บาทคุณก็ไม่ได้แต่ถ้าคุณไม่เอาเลยนะตายไปคุณก็ได้2บาทนั่นแหละนะจะบอกว่าได้จากคนนี้คนนี้ยังเป็นหนี้อยู่ไม่ได้ให้2บาทล้างส้วมให้แล้วนะค่าล้าง2บาทก็ไม่ให้คนนี้ก็เป็นหนี้อยู่นั่นน่ะชาติหน้ามาต้องมาจ่าย2บาทนะอาจจะดอกเบี้ยสูงหน่อยก็ได้ชาติหน้านี่เก็บดอก2บาทอาจจะกว่าจะเกิดมาชาติหน้ามาเจอกันอีกดอกขึ้นมา 200,000เพราะว่าอัตราดอกเดี๋ยวนี้มันสูงมันทบต้นนะใน 200,000 ก็มาจ่าย 200,000 น่ะจากดอก2บาทก็ได้นี่คือหนี้คือเวรคือภัยกันนะคนที่มีชีวิตอยู่เสร็จแล้วก็ไปสร้างเวรสร้างภัยอาฆาตพยาบาทกันเสร็จแล้วก็ตามล้างกันเหมือนในหนังจีนฆ่ากันแม่เมื่อคืนนี้นั่งฟังเล่าชีวิตนะอาตมาไม่ได้อยู่ในวงการนั้นเลยในวงการที่จะต้องหักขาโต๊ะได้ก็มาหวดกันเลยอย่างนี้เลยนะอย่างเล่าเมื่อคืนนี้อาตมาไม่ได้อยู่นะไม่เคยอยู่ในวงการนั้นไม่เคยมีประสบการณ์เลยนะโอ้มันเหมือนหนังจีนนะอาตมาก็ดูแต่ในหนังนะแม่มันเป็นยังไ ม่ในหนังนี่ประเดี๋ยวก็จองล้างจองผลาญกันนี่ก็จะต้องแก้แค้นต้องชำระต้องดักหน้าปัดบ้านมันมาซัดมันซะก่อนอะไรแล้วก็วิ่งหนีกันตับตุบตับตุบตับเหมือนในหนังไงนะอาตมาก็ว่ามันในหนังนะชีวิตมันมีหรือมันก็มีมันเล่ากันนี่ก็ชีวิตไม่ใช่หนังจีนไทยแท้ๆก็มาเล่าเมื่อคืนนี้ก็มาเล่าอยู่ยกๆกันนะไอ้ที่ไม่เล่าเนี่ยอีกเยอะนะนี่บุญดีนะมาเล่าให้ฟังเนี่ยมานั่งเล่าให้ฟังอยู่ที่นี่กลับเปลี่ยนใจแล้วเห็นว่าสิ่งนี้น่าสารภาพแล้วนะว่ามันเป็นบาปเป็นไวเป็นเรื่องเป็นภัยเป็นเรื่องเลวเราไม่เอาแล้วแต่ก่อนนี้เราก็เป็นอย่างนั้นชีวิตนะถ้าเราอยู่ในวงการอย่างนั้นเราอยู่ในอย่างนั้นเราก็จะเป็นอย่างนั้นอีกต่อไปจะจองล้างจองผลาญกันเหมือนในหนังจีนนั่นแหละนะทีนี้สุดท้ายก็ถูกตายด้วยถูกฆ่าไอ้ครัวฆ่านี่แหละฆ่าตายก่อนจะตายก็ยังตาเหลือเห็นเองฆ่าใครฆ่าแล้วก็ตายลงไปและคุณว่าคุณได้อะไรไปอาฆาตพยาบาทถึงแม้ว่าศาลตัดสินจับคนฆ่าไม่ได้แต่คนตายนี่ก็เองฆ่าก่อนตายอาฆาตก็เห็นเองอยู่หยกเลยเองซัดฆ่าลงไปจนตายมันก็ไปอีกละกี่ชาติแต่ตอนนี้เกิดมาเจอกันเฮ้ยไอ้นี่ถึงแม้มันจะจำกันไม่ได้แล้วนะไอ้นี่นะจำกันไม่ได้นะแต่ว่าไอ้ญาณลึกๆหรือว่าไอ้สัญญาณลึกๆของคนเราสัญชาตญาณนี่เขาเรียกว่าสัญชาตญาณก็ตามลึกๆนี่นะไอ้นี่เดี๋ยวเถอะประเดี๋ยวก็ไปมีวงจักรวงจรไอ้สิ่งที่มันสัมพันธ์กันส่วนมากมันสัมพันธ์กันนะไอ้ดาวหางที่72ปีค่อยเดินมาเนี่ยมันก็จะ72ปีมันก็จะเดินมาเจอกับโลกเราเนี่ยมันเป็นเรื่องอย่างนั้นน่ะไอ้ส่วนโคจรส่วนสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างนั้นน่ะอย่าว่าแต่ดาวเลยวงจรของคนก็เหมือนกันน่ะไอ้วิบากกรรมวิบากอะไรก็เหมือนกันน่ะนะนี่บุพเพสันนิวาสนะผู้หญิงคนนี้กับผู้ชายคนนี้แต่ปางไหนก็รู้มาเจอกันอีกแล้วแหมต้องมาซัดกันเหน็บฝากันอีกแล้วเหน็บฝาก็เหน็บไปมาทำมาเอาละไม่เหน็บฝาหรอกหมายเขามาฆ่ากันด้วยเกสรน้ำผึ้งมารักเธอจริงรักเธอจ๋าหวานกันอีกหวานกันอีกไปอีกกี่ชาติต้องไปเกิดที่แดนเมืองสวรรค์นะไปเกิดที่ดอกบัวเหมือนวาสิทธีกามมณีอีกหวานกันไปอีกกี่ชาติกี่ชาติกันนัวนังอย่างนั้นปรินิพพานไม่ได้สักทีนะมันจะอาฆาตมาฆ่ากันมาแกงกันหรือว่าจะมารักกันมาดูดดื่มกันยังไงกันแล้วแต่มันก็มากินกันมาฆ่ากันอยู่อย่างนั้นแหละกินกันด้วยเกสรดอกไม้กินกันด้วยน้ำผึ้งหรือว่ากินกันด้วยวิธีขย่ำขย่ำเหมือนยักษ์เหมือนมารเหมือนเสือเหมือนสิงมันก็ไอ้อย่างนั้นแค่นั้นนะไม่ได้หลีกพ้นสิ่งอย่างนี้ไปได้เลยเพราะฉะนั้นคุณตายลงเดี๋ยวนี้คุณเชื่ออย่างไรคุณก็เชื่ออย่างนั้นด้วยปัญญาที่ลึกแหลมปัญญาที่ฉลาดหรือโง่เท่าไหร่คุณก็ได้อันนั้นน่ะเป็นทรัพย์เป็นสมบัติไปต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปอันนี้พอคุณได้มานั่งฟังอย่างนี้นะไม่ไปฟังอย่างที่เขาสาธยายหาบอกว่านี่ไม่หาตังค์เยอะๆนะนี่ถ้าไปขายนี่นะเนี่ยสินค้านี่ไปขายนี่นะเนี่ยนะขายแล้วคุณก็จะได้ไปหาสมาชิกนะขายเดี๋ยวนี้ direct sale ขายคุณจะได้เยอะๆได้เยอะจริงๆนะเสร็จแล้วก็เป็นหัวหน้าสายเข้าไปต่อเลยนะต่อไปก็นั่งเอเตไม่ต้องไปขายหรอกเพื่อนหัวหน้าสายนี่นะลูกสายก็ไปขายนั่งเป็นหัวหน้าสายเนี่ยลูกค้าลูกสมาชิกลูกสายมีอีกตั้ง100คนเขาเป็นนั่งหามาวันนึงได้มาก็บวกมาสิจากลูกสาย100ดิจากลูกสายรายหนึ่งได้เขาซื้อมาเขาก็แบ่งของเขาไปเอาลูกสายให้มากหน่อยบวกขึ้นมาหาหัวหน้าสายนี่ลดลงก็ตามแต่ไอตัวบานตัวปลายลูกโซ่ที่เป็นลูกสายนะมันบานออกไปอีกตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยแม้แต่ก่อนนี้เราจะได้ถ้าลูกสายมี2ชั้นนั่นก็อาจจะได้แค่รายละ50บาทลูกสาย2ชั้นมันได้เป็นร้อยนะหลายร้อย2ชั้นพอมาถึง3ชั้น4ชั้นมันก็จะลดลงมาจาก200มาเหลือ100จาก100มาเหลือ50จาก50มาเหลือ10อะไรก็แล้วแต่ไอ้พวกนั้นก็บานไปจำนวนที่บานไปเนี่ยหัวหน้าสายนี่ไม่ได้ลดหรอกนั่งเอเตไม่ต้องทำงานก็เนาะโอ้ยเราก็ได้เยอะกำไรนะงั้นนะที่แท้นี่ทั้งนั้นน่ะเอาเปรียบเขาไม่ต้องทำอะไรก็ยิ่งได้มากได้เขาก็ชอบใจกันขูดรีดกันไปนะดังได้บาปกันไปเรื่อยๆๆๆนี่เป็นวิธีการทางโลกนะเขาว่าถือว่าสุจริตนะ เขาว่าไม่ได้โกงหรอกคุณเต็มใจให้แต่เป็นวิธีการอันช่อฉนเอาเปรียบเอารัดโดยจำนนเสร็จแล้วก็พยายามที่จะบอกกันว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆนานาจะดีหรือไม่ดีอะไรก็ตามใจเถอะแต่เสร็จแล้วก็คือว่าเอาเปรียบนั่นแหละโดยราคาขายมันก็บวกไปต้องมาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ซึ่งมันไม่ใช่เป็นระบบการค้าขายแบบของเราเลยอย่างนี้เป็นต้นเขาก็ทำกันไปเขาเชื่ออย่างนั้นว่าดีเขาก็ไปทำอย่างนั้นอาตมาพูดปากเปียกปากแฉะคนที่ยังทำอยู่ก็ยังทำอยู่นั่นแหละในพวกเรานี่ก็ตามอย่าว่าแต่ข้างนอกเลยข้างนอกเขาไม่รู้เขาก็ทำอย่างสบายใจแน่ข้างในเราทำเนี่ยท่านที่ฟังแล้วนี่ปัญญามันก็พอเข้าใจนะแต่มันต้องเอาเราทำมาแล้วเอามาทำบุญน่ะแก่ตัวไปโน่นนะเอามาทำบุญแต่ไม่ได้มาทำหมดหรอกนะได้มาไม่ได้ทำหมดหรอกก็เอามาทำบุญบ้างส่วนนึงส่วนนอกนั้นก็เอาไปแล้วแต่จะไปใช้ไปสอยอะไรก็ตามยิ่งกว่านั้นน่ะโกงกันได้อย่างเจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ยขูดรีดเราได้บอกแกเอามานะนี่ต้องการ5ล้านมาดื้อๆพวกนั้นกลัวตายมันก็ต้องเอามาให้นะหรือว่ามีอิทธิพลเกี่ยวเนื่องอะไรกันอีกเยอะแยะก็ต้องเอามาจ่ายอะไรงี้เป็นต้นไม่ต้องทำอะไรก็บอกว่าแกต้องเอามาแล้วพวกนี้ก็ได้เงินมาอย่างเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่อย่างที่กำลังเป็นข่าวเป็นคราวอะไรกันนี่มีเงินอะไรกันนักหนามันจะทำอะไรและส่วนมากไม่ค่อยมีความรู้อะไรเท่าไหร่หรอกมีแต่วิธีที่จะทำยังไงจะได้เป็นคณะแก๊งมีอำนาจมีอะไรเท่าไรความรู้ที่จะไปสร้างสรรค์จริงๆมีความรู้ที่จะทำไม่นอนในนี้อะไรจริงๆไม่มีมีแต่เนี่ยความรู้อย่างในลักษณะบริหารบริหารชนิดอย่างเจ้าพ่อนี่เป็นการบริหารชั้นหนึ่งเหมือนกันนะและในวิธีการบริหารอย่างเจ้าพ่อเนี่ยพวกที่เรียนสูงๆมาพวกที่มียศมีตำแหน่งมีฐานะก็เอาวิธีการอย่างเจ้าพ่อไปใช้ด้วยเหมือนกันแต่ฉลาดใช้แบบมีกลไกอีกอย่างนึงแบบนี้แบบที่ไม่ให้คนอื่นเขารู้เท่าทันแต่ก็มีคณะมีมือปืนเหมือนกันมือปืนไม่ต้องจ้างเลยนะไม่ต้องจ้างหรอกใช้เงินดีไม่ดีใช้เงินหลวงนะมีมือปืนมีอะไรอะไรเหมือนกันน่ะเหมือนกันน่ะดีไม่ดีใช้เงินหลวงจ้างมือปืนจริงๆด้วยมือปืนประเภทที่ไม่ใช่กาเลวราชอย่างที่ตายไปในที่ตายไปมือปืนที่ตายไปนี่ไม่ได้เรียนนี่ผ่านมวิทยาลัยผ่านมหาวิทยาลัยมือปืนจริงๆเลยนะฝึกมาจริงๆเลยฝึกมาแล้วก็ได้ยิงได้อะไรต่ออะไรมามีความรู้ความสามารถในการยิงการหลบการเลี่ยงอย่างจริงๆเลยคิดดูสิมันซ้ำซ้อนขนาดไหนเหมือนกันแหละก็จะพอมีมือปืนคุ้มกันมีบอดี้การ์ดมีอะไรต่ออะไรมีโน่นมีนี่มีอะไรต่างๆนานาแถมไม่ต้องจ่ายเหมือนจะพอจริงๆด้วยซ้ำอะไรต่างๆนะโอ้มีอลังการลาภยศได้ตำแหน่งหน้าที่มือปืนเลื่อนลำดับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่มันซ้ำซ้อนเหมือนกันโลกเหมือนกันแต่กินลึกยิ่งกว่ากันอีกเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าจะมีเวรมีภัยมีหนี้มีบาปมีเหมือนกันจะยิ่งกว่ากันด้วยยิ่งซ้ำซ้อนซับซ้อนประเภทที่เรียกว่าตัวเองยิ่งไม่ต้องจ่ายหรือตัวเองได้เปรียบชนิดที่เรียกทุกคนเหมือนกับเป็นสุจริตนะแต่แท้จริงก็คือตัวเอาเปรียบอย่าพูดเอาเปรียบเอามาเข้าเรื่องศรัทธากันใหม่นะตั้งต้นที่ศรัทธานี่แหละคือตัวเชื่อนี่แหละเป็นหลักที่สุดนะเอาลองอ่านไม่ค่อยได้อ่านนะอาตมาก็พูดไปเรื่อยพวกคุณก็ไปอ่านไปทวนเอาก็ได้นะศรัทธานะฟังดีๆนะท่านอธิบายไว้นี่มันชัดแล้วอริยสัจเจ็ดเนี่ยศรัทธาคือเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตนะเชื่อที่จะเป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์หรือเป็นทรัพย์แท้ที่ดีเนี่ยจะต้องเชื่ออย่างนี้เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่คนที่ไม่เอาใจใส่เนี่ยไม่ได้ศึกษาธรรมะเป็นพุทธศาสนิกชนด้วยยี่ห้อพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเป็นพุทธแต่ไม่เคยมาศึกษาศาสนาพุทธไม่เคยศึกษาว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไม่เคยศึกษาพระเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้าสอนสิ่งนั้นน่าเชื่อถือน่าติดตามน่าเอามาปฏิบัติตามจนจะได้เชื่อเป็นอินทรีย์เป็นพละเป็นการเชื่ออย่างเชื่อศรัทธานี่ก็คือเชื่อถือสัทธินทรีย์นี่คือเชื่อฟังศรัทธาพละนี่คือเชื่อมั่นมันเชื่อจนกระทั่งมันเชื่อจริงเลยไม่มีเปลี่ยนแปลงเชื่ออย่างมีปัญญาเชื่ออย่างเข้าใจอย่างลึกซึ้งเป็นญาณทัศนวิเศษเลยนะกว่ามันจะเชื่อเนี่ยมันจะต้องมาพิสูจน์ ทุกคนต้องพิสูจน์ถ้าไม่พิสูจน์แล้วมันไม่ถึงเชื่อมั่นหรอกที่เราเชื่อพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะให้ละให้เลิกให้ลดให้ทำอย่างนี้กายวาจาใจอย่างนี้อย่างนี้เป็นทรัพย์อย่างยิ่งอย่างพวกคุณนี่มาฟังอาตมาพูดเอาของพระพุทธเจ้ามาพูดพวกคุณฟังแล้วคุณเชื่อวันนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะอย่างที่อาตมาบอกเนี่ยคุณเชื่อแล้วคุณก็มาปฏิบัติตามคุณก็ลดก็ละก็เลิกมาตามแล้วคุณก็มามั่นใจว่าจะมีชีวิตอย่างนี้ไปจนตายตายกับอย่างเงี้ยเราจะตายกับชีวิตอย่างเงี้ยตายกับอย่างที่ไม่มีเงินสักบาทเนี่ยสวยกว่าตายแล้วมีเงินตั้งอีกไม่รู้กี่หมื่นล้านแสนล้านนะไอ้กี่หมื่นล้านแสนล้านนี่ยังเป็นของตัวของข้าอยู่นะยังไม่ได้บริจาคออกไปยังไม่ได้จ่ายให้ใครเลยนะอย่างเก่งก็แค่ทำพินัยกรรมซึ่งอาตมาเคยบอกไม่รู้กี่ทีแล้วว่าพินัยกรรมไม่ใช่ทานพินัยกรรมนั้นเป็นความจำนนของคนด้วยว่ากูยังไม่ตายเองอย่าเอาของกูไปใช่ไหมพินัยกรรมนี่มันคือความจำนนของคนขี้หวงกูยังไม่ตายจางเองก็ยังไม่ได้กูตายแล้วเองถึงเอาไปตามที่กูสั่งใช่ไหมสั่งว่ายังไงก็เอาไปตามพินัยกรรมนั้นถ้ากูยังไม่ตายอย่าหวังไม่ใช่การทานเลยนะแต่การจำนนเป็นความจำนนถ้าไม่เขียนพินัยกรรมไว้ตายไปแล้วเขาเอาไปไหมลุกขึ้นมาแย่งเขาไม่ได้หรอกเขาเอาไปเผาแล้วลุกขึ้นมาแย่งเขาไม่ได้หรอกเขาต้องเอาแน่ๆนอกจากจะมีลูกดีมันก็แบ่งกันมันก็ไม่ทะเลาะกันมันก็ไม่ฟ้องกันถ้ามันลูกไม่ดีมันก็ทะเลาะกันแย่งกันโลภโมโทสันฟ้องกันฆ่าแกงกันนั่นแหละมันก็เรื่องของคุณมีลูกเลวพินัยกรรมไม่มีมันก็ต้องเอาจัดการแบบนั้นมันก็ต้องเอาเขาต้องเอาแน่ๆมันเป็นเรื่องจริงๆนะเพราะงั้นคุณเองคุณมาเชื่อว่าเมื่อตายไปยิ่งไม่มีสักบาทอาตมาเนี่ยมาต้องระวังที่สุดเลยนะตายแล้วปรากฏว่าสมณโพธิรักษ์ตายแล้วปรากฏว่าได้ตรวจทรัพย์สินแล้วมีอยู่5บาทเสียชื่อตายเลยโอ้โหแม่แต่5บาทอาตมาไม่ต้องการที่จะตายมีทรัพย์สริงคารอะไรเลย มีเพชรยุน1ตลับสะสมทองไว้อีก1กล่องมีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินอยู่อีก10แปลงโอ้ตายขายขี้หน้าตายนะอาตมาไม่เชื่อนะว่าการตายแล้วอาตมามีสมบัติเป็นของตัวของตนแล้วนี่คือความเจริญคือทรัพย์อริยทรัพย์ที่ดีไม่อาตมาไม่เชื่ออาตมาเชื่อว่าการตายโดยไม่มีอะไรเลยสุญญตาเลยนี่ยิ่งวิเศษอาตมาเชื่ออย่างนั้นนะเชื่อจริงๆเชื่อไม่มีถอยเชื่อไม่มีเปลี่ยนแปลงขอย้ำยืนยันว่าเชื่อว่ามีเปลี่ยนแปลงว่าอย่าว่าแต่ตายก่อนตายเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้ก็เป็นทรัพย์เดี๋ยวนี้แล้วอาตมามีสุญญตาเดี๋ยวนี้อาตมาก็มีทรัพย์เดี๋ยวนี้เชื่ออย่างนี้จริงๆแต่แล้วคุณจะอยู่ได้ไหมคุณจะทำได้ไหมไม่มีเลยแหมไม่มียังไงในกระติกจะมีใบเนี่ยก็มีก็ถือว่ามีก็มีแต่ถ้าใครมาเอาไปเนี่ยไม่ร้องไห้จริงๆไม่เสียดายไม่มีก็หากะลาใหม่มาใส่กิจใส่ใหม่หาไม่ได้ก็เอามือไฟเอากินน้ำแทนไม่ต้องมีก็จะกระติกไปได้อาตมาว่าอาตมาเข้าใจและทำใจไม่หวงไม่แหนไม่มีไม่เอานี่ใครจะเอาก็เอาใครไม่เอาให้ยืมใช้อยู่ก็เอานะถ้าอาตมาเองอาตมาให้ไอ้นี่ใครไปนี่นะอาตมาว่าอาตมาไม่เดือดร้อนแต่คนจะเดือดร้อนแทนอาตมามีมากกว่าให้เขาไปทำไมล่ะเดี๋ยวก็ต้องหามาให้ใหม่อีกอะคนจะเดือดร้อนแทนอาตมานะมีให้เขาไปอีกแล้วทำมาให้แล้วก็เอาไปอีกแล้วแล้วก็ไม่มีใช้อีกแล้วก็ต้องมาคอยหรือผ้าอาตมาห่มอยู่เนี่ยคนเขาก็มาจะมาเอาไปเขาก็มาขโมยไปหรือเคยมาขอไปให้เขาไปเอาไปอีกแล้วต้องหามาให้อีกแล้วแล้วไม่ห่มอย่างนี้จะทำยังไงอ่ะก็ต้องหามาให้ห่มอีกแล้วเอาก่อนเอารักษาไว้ก่อนมันก็เดือดร้อนคุณเพราะว่าเราสมควรจะต้องนุ่งต้องห่มแค่นี้เราสมควรจะต้องมีแค่นี้แว่นตาให้เขาไปอีกแล้วเอาอ่านหนังสือก็ไม่ออกแล้วก็ไม่ได้รับอะไรต่อสิก็ต้องไปหาแว่นตามาให้อีกแล้ว อย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นเราจะต้องใช้จะต้องอาศัยไอ้พวกนี้ก่อนก็อาศัยพอสมควรรักษาให้ดีอาศัยไปพอสมควรไม่ใช่ของเราแต่เราต้องอาศัยอาศัยอาตมาเคยพูดหลายทีแล้วว่าอาตมาไม่ใส่แว่นตานี่ก็ได้แต่อาตมาใส่แว่นตาเพื่อคุณนะฟังเข้าใจไหมใส่แว่นตาเพื่อคุณเพราะว่าจะได้ใช้ว่าได้นู่นได้นี่ไม่ใช่ว่าใส่แว่นตาแล้วก็ดีจะได้เห็นรูปสวยๆรูปที่สมใจทำอย่างนั้นเห็นไม่ถนัดนู่นเห็นรูปที่สมใจไม่ถนัดก็เลยต้องซื้อแว่นตามาใส่ไม่อาตมาไม่ได้มาเสพอันนั้นหรือแม้แต่อาตมาเคยพูดว่าอาตมากินข้าวเพื่อคุณแม่หน้ามันไส้ในกินข้าวเพื่อคุณนี่กินข้าวอาตมากินนะแต่เพื่อคุณไม่ใช่เพื่ออาตมาหรอกมันมากไปมั้งเนี่ยนะมันพูดอะไรมันมากไปมั้งเนี่ยกินข้าวเพื่อคุณได้อีกก็กินเพื่อให้ชีวิตมันมีอยู่นะเมื่อชีวิตแข็งแรงมีอยู่ก็จะได้ทำงานทำงานก็คืออย่างนี้แหละก็งานก็แต่ละวันแต่ละคืนก็อย่างเงี้ยก็ทำอะไรที่จะเป็นอะไรเพื่อให้พวกคุณเพื่อใครๆทุกๆคนอ่ะที่มันจะเป็นกอบเป็นกำเป็นสังคมเป็นมนุษย์ที่เจริญมีความรู้มีการนำพามีอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ทำอะไรได้ก็อันนั้นน่ะอย่างเงี้ยมีชีวิตอยู่ก็เพื่ออันนี้นะทำอย่างงั้นก็ตายทำไมกินก็ตายตายก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะเพราะงั้นยังไม่ตายมันมีประโยชน์เพราะกูก็ต้องมาเลี้ยงไว้เอาข้าวไม่กินไว้เอากินให้หน่อยนะกินให้หน่อยนะไม่กินบางทีก็งอนด้วยนะไม่กินของฉันดีนะอย่างดีไม่ให้กินกินแล้วจะอายุยืนแต่บางคนก็ไม่รู้หรอกเอามาให้กินบางทีอายุสั้นไอ้อย่างที่เอามาให้กินเนี่ยบางอย่างเอามาให้ถวายให้อาตมากินอายุอย่างอายุสั้นเพื่อไปถูกเขาหลอกมาข้างนอกว่าอย่างนี้ดีนะเราเอามาให้อาตมาบอกอันนี้นี่ไม่ดีอย่างนี้หลอกนี่ใส่สารพิษมาตั้งเยอะไม่กินคนรู้ก็บอกเหรอก็ไม่จอมไม่ถวายเพราะเจตนาดีเขาต้องการให้กินให้อายุยืนให้ดีเอาของดีๆไม่กินจะให้อายุยืนนะไม่ใช่เอาของมากินจะให้อายุสั้นไอ้อย่างนั้นมันจะต้องแบบนิยายจีนแบบฮ่องเต้อะไรเนี่ยนะให้กินแล้วก็ให้อายุสั้นลงสั้นลงมันจะแย่งบัลลังก์กันนะแล้วแต่เขานะคุณจะเชื่ออย่างไรเนี่ยพูดเน้นตัวศรัทธานี่แหละเป็นทรัพย์ตัวแรกจริงๆเลยเป็นอินทรีย์เป็นพละอินทรีย์5ก็มีศรัทธาเป็นตัวแรกมีปัญญาเป็นตัวร่วมตัวฉลาดหรือโง่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ละคนจะต้องมีตัวตัดสินตัวปัญญาของตัวเองทุกคนมีมากมีน้อยก็ทั้งนั้นน่ะจนกระทั่งเขาว่าเชื่องมงายก็ตามมันก็ของคุณนั่นแหละคุณก็มีปัญญาของคุณจะเชื่อแล้วก็งมงายหรือว่าไม่งมงายหรือคุณจะเชื่อเพราะคุณว่าคุณได้ตัดสินแล้วนะได้พิจารณาแล้วได้เลือกได้เฟ้นแล้วได้ตรวจได้สอบได้พิสูจน์อะไรก็ตามใจคุณเถอะคุณก็มีคุณเท่าที่คุณมีอ่ะคุณมีเท่าไหร่ก็ของแต่ละคนแล้วสุดท้ายคุณก็เชื่อแล้วคุณจะตายไปด้วยความเชื่อมีชีวิตอยู่ขณะนี้ก็มีชีวิตอยู่วินาทีนี้ก็อยู่ด้วยความเชื่อเพราะฉะนั้นคุณเชื่ออย่างโลกทวนไปอีกย้อนโลกพาให้ไปเป็นคนที่จะโลภโมโทสันหาลาภยศสรรเสริญให้แก่ตัวเองให้ได้มากๆเชื่อว่าอย่างนี้วิเศษคุณก็ไปเสียเวลาแรงงานทุนรอนอยู่อย่างนั้นไปรับใช้เข้าไปฉันก็จะได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้เอาไปเสพโลกียสุขอยู่อย่างนั้นแหละเชื่ออย่างนั้นมีอีกนับไม่ถ้วนในโลกนี้ไม่รู้กี่พันล้านเขายังเชื่ออย่างนั้นไอ้ที่มาฟังอาตมาพูดและที่อาตมาพูดอาตมายืนยันว่าอาตมาเอาของพระตถาคตเอาของพระพุทธเจ้ามาบอกคุณล้านเขายังเชื่ออย่างนั้นไอ้ที่มาฟังอาตมาพูดและที่อาตมาพูดอาตมายืนยันว่าอาตมาเอาของพระตถาคตเอาของพระพุทธเจ้ามาบอกคุณอาตมาบริสุทธิ์ใจว่าอาตมาเชื่ออย่างนี้และอาตมาก็มาบอกคุณอย่างนี้ท้าทายให้คุณมาพิสูจน์อย่างนี้คุณจะเชื่อตามหรือไม่ก็เรื่องของคุณคุณจะเอาอย่างนี้ไหมมีมาเอาบ้างเหมือนกันนะนี่ก็มีมาเอาบ้างนะไอ้ที่ไม่มีมาเอาเชื่ออย่างโลกน่ะอีกเจ๊ะเลยไม่ได้เชื่อตถาคตโพธิสัตว์ทารกไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าหรอกพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่เชื่อหรอกถึงแม้นั่งอยู่ในที่นี้ก็ยังคลางคลางแคลงอยู่ก็ยังมีอาตมาพูดอย่างนี้แหละนั่งอยู่ในเนี้ยฟังอาตมาพูดอยู่เดี๋ยวนี้จริงเหรออย่างที่พอท่านพูดนี่มันจริงเหรอเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งต ตอนนี้เชื่อบางทีนะเนี่ยมันนั่งอยู่ในนี้ไปอยู่กันไปแบบนี้นะภาคเพียรพิสูจน์ไปพิสูจน์ไปยังงั้นมันดีกว่าออกไปหลายแล้วนะถอยออกไปหาเงินดีกว่าอยู่ดีๆไม่เชื่อมีคู่นี่มันมีทุกข์ไม่เชื่อมีคู่มีสุขนะไปมีคู่อีกเนาะมีลูกมีเต้ามาอีกไปยังงั้นดีกว่าเสร็จแล้วก็เป็นข้าทาสโลกเขาอีกต่อไปซอกอ้าวมีลูกก็ต้องเลี้ยงลูกอีกเลี้ยงลูกก็แสนลำบากทุกวันนี้จะให้มันกินมันอยู่ก็ลำบากแล้วนะไอ้แล้วไอ้ผีที่จะดึงลูกลงไปทางต่ำอีกเยอะเลยนะโอ้ยตีกันฆ่ากันสอนกันก็ไม่เชื่อทั้งๆที่เราก็เชื่อว่าอย่าไปเป็นดังนั้นเลยมันก็ไม่เชื่อมันจะไปกันใหญ่นะเยอะดึงทึงกันอยู่นี่แหละกว่าจะมาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เนี่ยตถาคตโพธิสัตถาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุนี้พระภูมิพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์อาตมาเมื่อวานนี้อธิบายว่าเป็นผู้ที่หมดความลึกลับไม่เป็นผู้ที่รู้หมดแล้วอะไรอะไรก็ไม่ลึกลับเมื่อกี้นี่ก็สวดนะอรหังแปลว่าอะไรเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ที่หมดกิเลสแล้วที่จริงก็เหมือนกันเนี่ยหมดกิเลสก็แล้วพอรู้แล้วก็หมดกิเลสจนกระทั่งเห็นว่าตัวเองหมดกิเลสนั่นก็คือตัวไม่ลึกลับไม่กระจ่างแจ้งเลยกิเลสคืออะไรเราฆ่ากิเลสหมดแล้วเป็นยังไงอารมณ์มันสุญญตาเป็นยังไงในจิตใจที่หมดกิเลสมันเป็นยังไงมันมีความสุขสงบมันไม่ต้องเสพมันต้องไม่ต้องบำเรอไม่ต้องมีสุขมีทุกข์อีกมันเป็นยังไงคุณจะอารหะคุณจะไม่ลึกลับคุณจะชัดเจนแจ้งจริงๆเห็นของจริงในความเป็นจริงนั้นอย่างนั้นอารมณ์ที่ไม่เป็นสุขเป็นทุกข์อย่างโลกีที่เราเคยเป็นเปรียบเทียบได้ของใครของมันเคยมาทั้งนั้นสุขทุกข์อย่างโลกอย่างโลกีก็เคยเสร็จแล้วไม่มีสุขไม่มีทุกข์เป็นความสุขอย่างสงบและก็เป็นสภาพที่มีวิริยะมีอินทรีย์สูงมีศรัทธาเชื่อเลยว่าเราเป็นความเพียรดีแล้วก็มาเพียรจนกระทั่งมีวิริยินทรีย์วิริยะพละมีตัวปรารภความเพียรเป็นผู้ที่เห็นการปรารภความเพียรเป็นคุณค่าของมนุษย์เป็นความประเสริฐของมนุษย์มีวิริยารัมภะหรือว่ามีความขยันหมั่นเพียรนี่ดีมีสติดีๆนี่ดีเป็นคนมีสติอย่างสติสัมโพชฌงค์หรือเป็นสติปัฏฐาน4ด้วยเป็นสติอันสมบูรณ์ด้วยเป็นสติที่สติพละเป็นสติชั้นสูงด้วยที่มีสติรู้โลกแล้วมันก็ไม่ได้มาบังคับนะสติมันรู้เองนะมันรู้ว่าเห็นคนนั้นคนนี้มีสติรู้ว่าคนไหนมีกรรมกิริยาอย่างไรกรรมกิริยาอย่างไรเป็นอกุศลกรรมกิริยาอย่างไรเป็นกุศลอันไหนเป็นทุจริตอันไหนเป็นสุจริตมีญาณมีปัญญานี่จะแนบอยู่กับศรัทธากับวิริยะกับสติกับสมาธิเสมอละสอดร้อยเนื่องกันอยู่มันไม่อินทรีย์5พละ5มันไม่ขาดจากกันหรอกมันไม่ทำงานคนเดียวหรอกสติมันก็มีศรัทธาอยู่สติมันก็มีวิริยะอยู่สติมันก็มีสมาธิอยู่มันไม่ร่องแรงซัดสายฟุ้งซ่านมันไม่หรอกสมาธิตั้งมั่นไม่สับไม่สนนะไม่วุ่นไม่วายมีระดับมีอะไรต่ออะไรเรียบเรียงเป็นระบบเป็นระเบียบดีคนที่มีความบรรลุธรรมสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งจะมีระเบียบมีระบบมีอะไรสอดรอยไม่ยุ่งไม่วุ่นวายไม่สับสนไม่ห่วงไม่กังวลไม่กระชึกกระชักไม่ยึกไม่ยักอะไรหรอกยิ่งเป็นระบบราบรื่นร้อยเรียงดูสูงต่ำในนอกอะไรต่ออะไรเป็นระบบแล้วซับซ้อนลึกซึ้งยิ่งกว่าที่จะพูดเป็นรูปธรรมลึกซึ้งยิ่งกว่าเป็นรูปธรรมมันเป็นนามธรรมที่ไวที่เร็วที่ละเอียดที่มากชั้นมากเชิงยิ่งกว่ารูปธรรมเราเข้าใจรูปธรรมว่ามันเหมือนกับไหมเหมือนกับหญ้ามุงกระต่ายเหมือนอะไรที่ซับซ้อนวุ่นวายปนเปกันสิ่งที่เป็นนามธรรมมันปนได้มากกว่านั้นแต่เป็นระเบียบตามความเป็นจริงของผู้มีฐานะสูงตามขั้นตอนได้ยิ่งกว่านั้นนะซึ่งเกินกว่าจะคาดเดาเพราะต้องศึกษาเองนะมันจะมีอินทรีย์มีพละมีอะไรต่ออะไรไปอย่างเนี้ยเป็นศรัทธาเป็นวิริยะเป็นสติสมาธิมีปัญญานะเป็นพระอริยะโสดาสกิทาอรหันต์อย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาพระพุทธเจ้าเป็นคนจนท่านตรัสรู้เองเราก็เป็นคนเราก็มาศึกษาแล้วก็พิสูจน์เราก็ตรัสรู้มาเรื่อยๆตรัสรู้โสดาภูมิตรัสรู้สกิทาคามีภูมิ ตรัสรู้อนาคามีภูมิตรัสรู้อรหัตภูมิตามขึ้นมาเหมือนพระพุทธเจ้าสิ่งที่พระพุทธเจ้าพาสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ท่านก็ไม่เคยบอกว่าคนอื่นจะไม่ได้อย่างท่านแต่ยากนะถ้าถึงขั้นอย่างเป็นท่านเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้านี่ยากแต่ยังไม่ต้องถึงขั้นพระพุทธเจ้าเอาแค่โสดาก่อนท่านก็ให้มาพิสูจน์เอาโสดาก็พิสูจน์ได้แล้วเอาพิสูจน์สกิทาสกิทาเป็นยังไงก็รู้ก็ได้จริงก็จะเชื่อเอาพิสูจน์อนาคาพิสูจน์อรหันต์พิสูจน์โพธิสัตว์พิสูจน์พระปัจเจกพุทธะพิสูจน์อรหันตสัมมาสัมพุทธะพิสูจน์สิยากขึ้นเรื่อยๆแหละจะเอาขนาดไหนก็เอาพิสูจน์ได้ก็เชิญได้แล้วของเราเองการพิสูจน์เป็นปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิมันต้องได้ที่ตัวเรานี่เราจะเชื่อมันได้ที่ตัวเราเนี่ยใครเขาบอกว่าไม่มีเงินไม่มีทองแล้วเป็นสุขคุณฟังไปตอนนี้ฟังด้วยเหตุด้วยผลอู้ดีแต่เสร็จแล้วไปไม่มีเงินไม่มีทองแล้วมันทุกข์ชะมัดแล้วไม่ได้หรอกมันต้องไปหาเงินมาอย่างน้อยไม่มีในกระเป๋าอุ่นๆสักพันไปเนี่ยออกจากบ้านแล้วไม่มีสักพันใส่กระเป๋าเนี่ยตายมันทุกข์ตายก็ของคุณน่ะแต่หลายคนว่าไม่ต้องมีเลยก็สบายไม่อยากอะไรดีไม่ดีก็เดินเอาอย่างท่านมุทุกันโตบอกก็เดินเอานี่แหละมันไปเต้นอะไรไอ้พวกขึ้นรถขึ้นรานี่มันยังโง่น่ะก็ไปข่มคนอื่นเขาต่อคนขึ้นรถขึ้นรามันยังโง่เอาเถอะคนฉลาดคุณเดินจนตายกันแล้วกันไม่เป็นไรแล้วเขามีรถแล้วคนเขาขึ้นรถนะผมขึ้นรถคุณเดินก็เดินไปไม่เป็นไรผมขึ้นรถเนี่ยผมได้ทำงานมากกว่าเดินบอกว่าเดินมันก็ได้ทำงานบอกคุณก็เดินทำงานกันแล้วกันก็ไม่เป็นไรก็ดีเหมือนเดียวกันทั้งคู่นะไม่ว่าอะไรเลยนะแต่ทีนี้ใครจะข่มใครผมขึ้นรถผมไม่ไปข่มคุณเดินคุณเดินเก่งผมเชื่อนะผมก็เดินได้ผมก็จะเอาอย่างนั้นก็เอาได้แต่มันไม่ทันการทุกวันเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีเฮลิคอปเตอร์สักคลำมันก็จะดีเหมือนกันในตอนนี้จริงๆนะนี่เขาจะให้ไปเชียงใหม่วันที่19วันที่20ก็จะประชุมอาตมาก็คิดวันแล้ววันเล่าคิดอีกดูเอ๊ะงานเรามันไม่ได้วันที่21ก็มีประชุมทางนี้วันที่18ก็ขึ้นศาลวันที่19ไปก็ต้องไปตอนเย็นไปรีบไปแล้วก็ต้องไปก็ต้องไปป่าแปะไปภูผาต้องไปดูนู่นอีกงานทางนู้นถ้าไปแล้วเสียเที่ยวไปได้ไงตั้งหลายร้อยกิโลเป็นพันกิโลต้องไปไม่งั้นมันก็ไม่ได้เสียเวลาแล้วนี้ก็ต้องรีบวิ่งมามันมีล็อกวันที่21คิดแล้วคำนวณแล้วไปไม่ได้ก็เลยบอกเลิกไปไม่ได้ถ้ามีเฮลิคอปเตอร์ไปได้ไม่มีเฮลิคอปเตอร์ไปไม่ได้มันไม่ทันไปนั่งรถสองแถวอยู่ไปนั่งสองแถวไปนั่งรถทัวร์รถอะไรอยู่อย่างดีก็ขึ้นเครื่องบินไปแพงเหลือเกินไม่ไหวอะไม่คุ้มเอาวันหลังนะงานการมันรวดมันเร็วมันอะไรก็ต้องใช้อะไรไปตามสมเหมาะสมควรมีผู้ที่เกื้อกูลช่วยเหลือได้จ่ายได้อะไรได้ก็ทำไปตามสัดตามส่วนอะไรพวกนี้มันก็ดีกว่าคนละแนวคนละอย่างมันต้องมีนะอย่างพระกัสสปะจะเอาแต่เดินพระกัสสปะนี่เอาเดินทั้งชีวิตเลยนะแต่ที่จริงสมัยนู้นก็เดินทั้งนั้นเพราะว่ามันไม่มีเครื่องจนกลไกอะไรอย่างสมัยนี้ก็เดินกันแทบทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็เดินแต่ว่าท่านเดินเลาะป่าแล้วไม่ค่อยเข้าบ้านเข้าเมืองก็ไม่เป็นไรก็เป็นประโยชน์อย่างนึงแต่ไม่มากหรอกอย่างนั้นอยู่ในกรุงเยอะพระในกรุงเยอะพระอย่างนั้นก็มีตัวอย่างบ้างถ้าไม่มีเสลยก็ไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างต้องมีทุกๆด้านทุกๆอันนะต้องมีประโยชน์ทุกอันใครเชื่ออย่างไรมากแล้วก็เห็นคุณค่าอย่างนั้นก็เน้นทำนะพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอย่างนี้แหละนะแล้วเราก็จะมาพิสูจน์ถือว่าขยายความของท่านว่าเมื่อตรัสรู้เองโดยชอบพร้อมด้วยวิชาและจรณะพร้อมด้วยวิชานี่มีทั้ง9ประการหรือ8ประการวิชา8แต่อาตมามาถึงวิชา9เขาถึงหมั่นไส้มากนะหมอโบราณอาจารย์สอนมาวิชา8แล้วนี่มันมาดันบอกวิชา9นะเขาก็ว่าอาตมาชักแอคทำเป็นวิชา9ซึ่งอาตมาก็ไม่ได้พูดเอาลอยๆนะอาตมานับญาณ นับฌานเนี่ยเป็นวิชาที่1เพราะในฌานต้องมีปัญญาต้องมีญาณถ้าไม่ฌานไม่มีปัญญาไม่มีญาณไม่ได้แล้วต้องมีฌานไม่มีฌานไม่มีวิมุตติฌานนี่คือการเพ่งเผากิเลสถ้าไม่มีการเพ่งเผากิเลสไม่ได้เกิดการบรรลุธรรมอะไรต้องเพ่งเผากิเลสแล้วก็เห็นว่าเราได้ลดกิเลสเมื่อลดกิเลสจึงจะเกิดอันอื่นต่อไปถึงจะเกิดวิปัสสนาญาณถึงจะเกิดอิทธิวิธีต่อไปจนกระทั่งถึงอาสวัคคายานวิชาถึงข้อที่9คืออาสวัคคายานแต่เขาไม่นับฌานเป็นวิชาที่1 ก็มันเรื่องของเขาน่ะอาตมาไม่สงสัยนะก็คุณไปนับเอาญาณทัศนะหรือว่าปัญญาเป็นตัวที่หนึ่งคุณไม่เอาฌานด้วยเป็นอันที่หนึ่งคุณไปนับเอาวิปัสสนาญาณหรือว่าญาณทัศนะเป็นอันที่หนึ่งแล้วก็ไล่ไปจนถึงอวสวรรคญาณเป็นอันที่8อาตมาก็โอเคไม่ได้ว่าอะไรก็เห็นด้วยแต่อาตมาแถมอีกอันหนึ่งคุณไม่เอาก็ทิ้งเอาไว้อาตมาเอาก็เป็นวิชา9ก็เท่านั้นเองแต่เขาหมั่นไส้ทำเป็นแอกนะรวบรวมมาเขาว่าเป็น8ตัวอยากเด่นด้วยไปเอาเป็น9มันก็เอามาแล้วต้องเอามาใช้แล้วต้องมาศึกษาแล้วฌานก็ต้องฌานให้ถูกต้องเป็นฌานของพระพุทธเจ้าให้ถูกนี่เป็นต้นนะมีวิชา9มีจรณะ15เสด็จไปดีแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณจะไปเนี่ยต้องไปให้ดีระวังนะตอนนี้จะไปเนี่ยขณะนี้นั่งอยู่นี่นะเดี๋ยวพอลุกจากนี่แล้วนี่มีศรัทธาเท่าไหร่ฟังธรรมนี่จะเกิดศรัทธาเท่าไหร่คุณเดินออกจากนี่ไปคุณก็จะมีศรัทธาตัวนั้นไปจริงๆแล้วมันจะเป็นตัวศรัทธาที่เชื่อมั่นหรือเปล่ายังไม่รู้อาจจะเชื่อพอสมควรเชื่อถือแต่ว่าถือบางทีถือไม่มั่นหรอกบางทีก็ไปทิ้งนะถือไปหน่อยพอออกจากศาลาไปทิ้งแล้วก็ได้บางคนอาจจะถือไว้แต่วันหนึ่งทิ้งบางคนไม่ถือไประวังไว้นี่เลยเชื่อตอนนี้เชื่อตอนนี้พอลูกจากนี้ไปกองอยู่นี่ไม่เอาไปด้วยไม่เชื่อเชื่อตรงแค่นี้เชื่อตอนฟังเนี่ยพอลูกจากนี้ไปแล้วไปเชื่อผีไปเชื่อเหล่าคนโลกไปก็มีแต่ไม่ถึงขนาดนั้นมั้งพวกเราเฮ้ออาตมาว่าคงไม่ศรัทธาขี้เกขนาดนั้นมั้งคงถือไปมั่งตรงมั้งนะออกไปจากนี่พอปลุกเสกได้บางทีคึกคักนะว่าหายกลับจากนี่7วันปลุกเสกแล้วแต่ถือไปเยอะเลยนะถือที่เชื่อถือเอาที่เชื่อไปเยอะเลยไปถึงบ้านพอเข้าบ้านเจอหน้าลูกเมียเจอหน้าคนนั้นคนนี้ทิ้งไว้หน้าประตูเลยเข้าบ้านไปเอากลายเป็นคนในบ้านชิดไปทั้งโลกอีกเลยอุตส่าห์ถือไปจากนี่ไปถึงบ้านนะมันหายเองไม่ได้ทิ้งหรอกว่างั้นมันหายเองแสดงว่าตะกร้ารั่วจังเลยนะก่อนจะถือไปอ้าวหายหมดเลยหายเองเหมือนรั่วทิ้งหมดเลยนี่พูดเป็นภาษาไทยนะฟังคุณเข้าใจนะเป็นนามธรรมเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยพูดเข้าไปรายละเอียดเข้าไปคุณจะฟังจะได้ยินได้ฟังแล้วจะได้เห็นจริงเออจริงๆนะพวกเรานี่เป็นพวกตะกร้ารั่วหรือเป็นพวกที่ขี้หลงขี้ลืมหรือเป็นพวกที่ไม่เอาฐานนะเชื่อน้อยเดียวแล้วก็ทิ้งง่ายหรือคุณจะเชื่ออย่างลึกซึ้งเชื่อแล้วคุณก็เอาไปปฏิบัติตามไปตั้งศีลบอกแล้วว่าศรัทธาเนี่ยศรัทธาเดี๋ยวต่อเดี๋ยวมันจะไม่ได้ต่อเดี๋ยวจะหมดเวลาอีกคุณจะไปดีเมื่อกี้มาถึงว่าจะไปดีไปดีก็เพราะว่าคุณมีศรัทธาตัวแน่นพอหรือไม่มีปัญญาเข้าใจชัดแล้วแน่นจนกระทั่งเอาไปเป็นศีลเป็นตัวรากฐานในการปฏิบัติพอไปปฏิบัติแล้วก็จะต้องเกิดจังงอนอย่างงี้ไปปฏิบัติตามศีลก็จะเกิดอวิปฏิสารมีอะไรอะไรไปเดี๋ยวก็จะขยายศีลอีกนะจนกระทั่งตัวศรัทธานี่พาให้บรรลุสุดท้ายศรัทธาก็ไปถึงปรินิพพานไปถึงนิพพานศีลปฏิบัติแล้วก็ไปถึงนิพพานจาคะนั่นแหละคือตัวนิพพานคือตัวไม่มีไม่เอาให้เขาหมดจาคะนั่นแหละตัวนิพพานคือตัวไม่มีจาคะนี่จาคะจนกระทั่งถึงตัวไม่มีตัวศูนย์ตัวไม่เอาเป็นของตัวของตนไม่มีเป็นของตัวของตนถึงแม้มันจะมาใช้อาศัยอย่างที่อาตมาต้องนุ่งห่มต้องกินข้าวต้องมีที่นั่งที่นอนต้องมีอะไรที่อาศัยมีเครื่องอาศัยไอ้นั่นไอ้นี่บ้างอะไรก็ตามแต่ใจเราจริงๆเราไม่ได้ติดใจว่าเป็นของเราจริงๆนะอย่าว่าแต่เครื่องใช้ข้างนอกหรือแม้แต่ขันห้าแม้แต่กายนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็ได้ชัดเจนนะว่าเราได้วางใจจริงๆเลยนะว่ากายนี้ไม่ใช่เราแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปคิดว่านี่กายไม่ใช่ของเราประเดี๋ยวมันก็จะเอาไปทิ้งกันง่ายๆเลยไม่อยากทำอะไรเดี๋ยวก็จะไปจ้างคนเขาฆ่าตัวตายเหมือนอย่างสมัยพระพุทธเจ้าอีกอย่าเพิ่งไอ้นั่นไปไว้ทีหลังเป็นกรรมฐานที่จะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอะไรนี่ก็ไม่ใช่ของเราเนาะนี่ก็ไม่ใช่ของเราตับไตไส้พุงก็ไม่ใช่อย่าเพิ่งเอาแต่แค่ไอ้ของหยาบข้างนอกนี่ก่อนก็เถอะให้มันทิ้งได้ก่อนเถอะลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรพวกนี้เอาก่อนทิ้งพวกนี้ให้ได้ก่อนไปเป็นลำดับนะและคุณก็จะสูงขึ้นจนกระทั่งคุณได้เป็นตัวอย่างคุณก็จะเป็นผู้ที่เป็นสารถีฝึกบุรุษผู้ควรฝึกจะเป็นคนได้ช่วยคนอื่นได้ฝึกคนอื่นต่อได้เป็นตัวอย่างเป็นครูของคนอื่นต่อไปเรื่อยๆถ้ายิ่งดีก็ยิ่งเก่งอย่างของพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นครูผู้ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย นะเป็นศาสดาเป็นครูเป็นอาจารย์ศาสดายิ่งๆขึ้นไปเรื่อยๆนะอย่างอาตมาก็พยายามภาคเพียรให้เป็นอย่างท่านไปเรื่อยๆเป็นเท่าไหร่ก็เท่านั้นเป็นผู้ตื่นแล้วคำว่าผู้ตื่นแล้วพุทโธเนี่ยพุทธะเนี่ยตื่นจริงๆเลยแต่ก่อนนี่มันมืดจริงๆมันไม่ตื่นแล้วมันหลับไหลมันยังคนโลกโลกโลกียภาเป็นโลกียลาภยศสรรเสริญโลกีสุขอยู่อย่างนั้นน่ะกี่ชาติกี่ชาติมานานตอนนี้ตื่นนะจริงๆตื่นจากโลกกันที่มอมเมาเราว่าเราหลงว่าอย่างนั้นเป็นสุขอย่างนี้เป็นทุกข์อะไรอยู่นั่นน่ะจนกระทั่งมันลดตัวเหตุแห่งทุกข์หมดสุขหมดทุกข์หมดสุขหมดทุกข์จนเป็นพระอรหันต์เจ้านี่หมดโอ้เราไม่ได้เป็นคนโลกอย่างเขาเลยจริงๆนะไม่เลยจริงๆนะเขาสุขเขาทุกข์อย่างนี้โอ้คุณก็ทรมานอยู่ในสังสารวัฏอยู่งั้นเนาะไม่ได้ก็สุขไม่ได้ก็ทุกข์ไม่ต้องเอาไปมองข้างนอกเรามองพวกคุณก็ยังสุขๆทุกๆอย่างเลยเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็ยังง่นอย่างนี้กันเดี๋ยวก็ว่ากันเดี๋ยวก็ยังอะไรกันอยู่นั่นว่ากันมันก็ไม่ได้ว่าก็ว่าไปสิอย่างเมื่อวานเนี่ยหาอาตมาว่าท่านติขะเองอาตมาไม่ได้ว่าท่านท่านเองท่านไม่ได้รู้สึกก็ท่านถูกว่าอะไรแต่คนอื่นรู้สึกแทนไปหมดเลยแม้แต่ท่านธีรจิตโตนั่งอยู่ข้างโอ้ถ้าเป็นผมไม่รู้จะทำไงโดนว่าอย่างนี้ท่านติขะท่านก็ไม่ได้รู้สึกยังไงถามท่านก็ได้ท่านก็บอกก็เป็นธรรมดาก็เจออย่างนี้อยู่ธรรมดาแหละอาตมาก็พูดอย่างนี้อยู่ธรรมดาท่านติขะกับท่านศีลาเนี่ยยังไม่เหมือนกันเลยท่านศีลาเจออย่างนี้เขามั่งอย่างนี้เหมือนกันนะท่านยังมีตัวที่ยังอะไรอันนึงไม่เหมือนท่านติขะหรอกท่านติขะท่านก็ธรรมดาแต่ท่านศีลาไม่ธรรมดาใครยิ่งท่านศีลาหรือท่านอะไรจะไม่ธรรมดาหรอกหรือยิ่งบางคนเถิงเนี่ยตายนั่งโดนที่จริงไม่มีอะไรอาตมาก็บอกไม่มีอะไรนะเป็นปกติเป็นธรรมดาก็ว่าเรื่องนี้แต่แล้วก็อาตมาก็ใช้ปกติด้วยใช้เป็นเหตุปัจจัยในการจะขยายความสอนอธิบายอะไรได้ด้วยอยู่ในนั้นเสร็จนะไปในทีต้องใช้ทุกวิถีทางนะต้องทำงานทุกวิถีทางนะเป็นการทำงานชนิดหนึ่งด้วยอะไรงี้เป็นต้นนะเพราะเราจะรู้อะไรต่ออะไรจะเข้าใจอะไรต่ออะไรเมื่อเรารู้เมื่อเรามั่นใจเราก็จะมั่นคงเราก็จะไม่มีอะไรไม่มีมันมีสิ่งดีก็สิ่งดีสิ่งไม่ดีก็สิ่งไม่ดีก็เลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งไม่ดีเราอันนี้เราก็ได้รับรู้ได้รับการสอนได้รับการแก้ไขแล้วก็รู้ไปเรื่อยๆทุกอย่างมันก็เป็นการศึกษาตลอดเวลาคนเราเกิดมาเพื่อศึกษาทั้งนั้นนะจนกระทั่งเราศึกษาได้ประพฤติได้จนกระทั่งเราตื่นจากความเป็นคนโลกเก่ามาเป็นคนโลกใหม่โลกใหม่สัมปรายยิกภูมิภูมิใหม่โลกใหม่หรือปรโลกเราเป็นมนุษย์ปรโลกเป็นคนโลกใหม่แต่เข้าใจอธิบายโลกปรโลกคือตายไปแล้วตายพวกเราต้องตายตายตั้งแต่เป็นนี่เอากิเลสให้มันตายแต่ก่อนนี่มีชีวิตอยู่อย่างกิเลสเป็นเจ้าเรือนแล้วก็เป็นคนอย่างมีกิเลสนั่นแหละเป็นคนโลกๆอยู่อย่างนั้นน่ะกิเลสเป็นตัวบงการจะเป็นสุขเป็นทุกข์จะเป็นใหญ่เป็นโตจะเป็นเล็กเป็นน้อยอะไรก็อยู่ในนั้นน่ะกิเลสน่ะเป็นตัวบงการจนเราฆ่ากิเลสนั้นตายหมดไม่มีกิเลสนั้นบงการมีแต่ตัวปัญญามีแต่ตัวญาณทัศนวิเศษตัวตรัสรู้เป็นตัวบงการชีวิตเราก็อยู่ในนี้ก็เป็นคนโลกใหม่ในร่างกายนี่โอปปาติกะคือจิตวิญญาณเนี่ยมันเกิดอยู่ในร่างกายเก่านี่เรียกว่าโอปปาติกะโยนิเรียกว่าการเกิดชนิดโอปปาติกะโยนิเกิดอย่างจิตวิญญาณเกิดไม่ใช่เกิดร่างกายร่างกายเก่าร่างกายเดิมนี่แหละการเกิดอันนี้แหละคือเกิดสู่โลกใหม่แต่เขาไปอธิบายว่าการเกิดคือตายจากร่างกายนี้แล้วไปเข้าท้องพ่อท้องแม่ใหม่เกิดใหม่ก็ถูกอย่างนั้นก็ถูกอย่างนั้นเป็นตัวหยาบๆเท่านั้นเองมันไม่ใช่ลึกซึ้งอะไรเกิดอย่างนั้นตายอย่างนั้นอาตมาก็ยืนยันให้ฟังแล้วตอนนี้ถ้าบอกว่าทรัพย์แค่ทรัพย์สี่เนี่ยเกิดไปแล้วค่อยไปศรัทธาเอ้ยตายไปแล้วจากร่างนี้นู่นไปมีพบใหม่แบบจากตายนี่นะจากเป็นนี่ไปตายนู่นถึงจะค่อยศรัทธาจึงค่อยได้ศรัทธาเข้าถึงสัมปทาศรัทธาสัมปทาถึงค่อยไปมีศีลแล้วเอาขาแข้งที่ไหนไปบำเพ็ญศีลเอาหูตาจมูกลิ้นกายไหนไปบำเพ็ญศีลกันพอดีตายไปแล้วแล้วก็ไปจาคะจาคะที่ไหนเราก็หาไว้ตั้งเป็นกองนี่ตายจากมันไปแล้วไปเอามาจาคะก็ไม่ได้แล้วตอนนี้โอ้เงินทองหาไว้ตอนเป็นตายไปแล้วเขายัดใส่ปากไปบาทเดียวเดี๋ยวนี้ไม่นิยมยัดใส่ปากด้วยแล้วจะเอาที่ไหนไปจาคะเราเนี่ยไม่มีแล้วอ่ะฟังแล้วมันดูตลกเห็นไหมแล้วก็จะเข้าถึงการจาคะมันจะไปเข้าถึงได้ยังไงไปตายไปโลกหน้าแบบนี้อ่ะมันจะไปเข้าถึงตรงไหนแต่เดี๋ยวนี้แหละถ้าคุณเข้าใจว่าการเกิดทางจิตวิญญาณ แต่ก่อนนี้เราโอ้โหไม่ให้ใครหรอกไม่จาค้าหรอกเดี๋ยวนี้เราให้เมื่อไหร่เราก็ทำให้ไม่ได้ทำเอาไม่ได้ทำเพื่อจะสะสมกอบโกยเป็นของของเราทำเพื่อสละทำเพื่อที่จะมีปัญญาที่จะสละที่จะแจกจะทานโดยซ้ำไปนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเป็นตัวจริงพิสูจน์ที่เดี๋ยวนี้เข้าสู่โลกใหม่เป็นคนปรโลกเป็นคนสัมปรายิกภพนะแล้วคนก็บอกว่าขอให้ไปสู่สุคติไม่ต้องขอเราเป็นแล้วถ้าเราไปสู่สุคติดำเนินไปดีแล้วมีแต่ความรู้มีแต่ความไม่เห็นแก่ตัวมีแต่ความขยันหมั่นเพียรไม่ขี้เกียจเลยนะขี้เกียจไม่เป็นแหมอยากเป็นไหมเป็นคนขี้เกียจไม่เป็นฮะอยากเป็นไหมอยากเป็นเหรออาตมาเชื่อนะว่าคุณพูดจริงเชื่อว่าคุณพูดจริงแต่ทีนี้มันจะเป็นได้ก็ต้องฆ่าขี้เกียจออกจากตัวเองให้มันได้จริงๆมันมีตัวมามันเป็นอัตตาตัวขี้เกียจนั้นเป็นอัตตามันเป็นตัวตนอยู่ในเรานั่นแหละจับตัวมันให้ได้แล้วฆ่ามันให้ตายถ้าไม่ฆ่ามันตายอยากจะเป็นคนไม่ขี้เกียจอยากให้ตายมันก็ขี้เกียจเพราะตัวมันใหญ่มันอยู่ที่ตัวเราตัวขี้เกียจมันอยู่ที่ตัวเรามันเป็นกิเลสจริงๆมันเป็นตัวตนแต่จริงๆมันไม่ใช่ตัวตนฆ่ามันตายแล้วเรายิ่งเจริญพิสูจน์ที่ท้ายพิสูจน์ตัวขี้เกียจนี่ฆ่ามันตายแล้วเรายิ่งเจริญเรายิ่งไม่เป็นคนขี้เกียจยิ่งขยันหมั่นเพียรยิ่งเอาใจใส่เป็นคนขนขวายมีอิทธิบาทเป็นคนยินดีในการงานที่เป็นกุศลด้วยนะเป็นอนวัชชะเป็นการงานไม่มีโทษด้วยยิ่งเป็นคนขยันยิ่งเป็นคนที่จะมีวิริยะมีความเพียรเห็นเลยเป็นตัวสมณะสมณะนี่เป็นตัวมีความเพียรเป็นเครื่องแสดงสมณะของพระเจ้านี่มีความเพียรเป็นเครื่องแสดงเห็นคนที่ขยันหมั่นเพียรขยันหมั่นเพียรในการงานที่ไม่มีโทษด้วยนะอย่าไปคิดว่าขยันหมั่นเพียรในการงานมีโทษขยันโลภโมโทสันขยันลาลาปลายศอะไรอย่างนั้นดังไม่ถือว่าอิทธิบาทที่แท้อิทธิบาทที่จริงนี่ต้องการงานที่ไม่มีโทษขยันสร้างเพื่อให้คนอื่นด้วยไม่ใช่ขยันสร้างเพื่อเอาด้วยนี่มันลึกซ้อนเพราะอิทธิบาทนี่ของสมณะเนี่ยความเพียรของสมณะนี่ขยันมันเพียรสร้างสรรค์กอบเกิดอยู่ที่เดียวเสร็จแล้วก็แจกจ่ายเจือจานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอยู่มันไม่ขี้เกียจจริงๆนะมันไม่ขี้เกียจขี้เกียจไม่เป็นนี่คุณจะรู้สึกในตัวเองว่าอ๋อความขี้เกียจเราน้อยลงความขี้เกียจความขยันความขนขวายความอุตสาหะของเราง่ายโอ้แต่ก่อนนี่มันยากนะว่าจะดันให้มันขยันหน่อยนะโอ้ยยิ่งเคยยกหินภูเขาเนี่ยคนเอ้ยมันหนักมันยากเหลือเกินพอต่อมาก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นทั้งที่ไม่ต้องเอาลาภยศสรรเสริญมาล่อมันก็ขยันทุกวันนี้คนขยันเพราะลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเป็นตัวล่อเป็นอมิตรมันขยันเพราะสิ่งนั้นถ้าไม่ให้สิ่งนั้นแล้วมาล่อแล้วนะโอ้ยทุกวันนี้รับรองเลยกลไกในโลกนี้บอกว่าไม่แล้วทุกวันนี้นะประเทศไทยปรับระบบใหม่ทุกคนทำงานไม่มีเงินไม่มีลาภยศสรรเสริญโลกีสุขเป็นไงเปลี่ยนระบบใหม่ประเทศไทยเอาระบบอย่างชาวโศกทำงานฟรีไม่มีลาภยศโลกสรรเสริญทำงานฟรีอย่างชาวโศกนี่เป็นไงตายกับตายเลยตายจริงๆประเทศไทยตายเลยตายไม่มีอะไรกินอะไรอยู่หรอกเจ๊งไม่เดินจริงๆนะไม่เดินจริงๆเพราะเขายังไม่เคยมีฤทธิ์ทางนี้เขายังไม่เคยได้อบรมฝึกฝนทางนี้เพราะเขาไม่เชื่อปัญญาของเขาเห็นอย่างงั้นจริงๆแล้วเขาก็เชื่ออย่างงั้นจริงๆแต่พวกเรามาเชื่ออย่างนี้พวกเราก็จะกลายเป็นหนักเลี้ยงเขาใหญ่เลยพวกเราต้องขยันเลี้ยงเขาตายเลยเนี่ยถ้าเปลี่ยนระบบเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ให้มาทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะก็ต้องเอาไอ้นี่รอเขาอยู่ก่อนอย่างนั้นน่ะใครยังติดก็ต้องรอเขาไปตามควรใครลดได้ตามปัญญาลดได้ตามศรัทธาความเชื่อเขาก็จะลดมาอย่างพวกคุณหนักข้าวก็กล้าหาญชาญชัยลาออกจากงานมาทำงานฟรีมาอยู่กันอย่างเงี้ยเอ้นี่ก็เพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยเป็นพันมากขึ้นมันก็ยังไม่ตายนะพวกเราเนี่ยมันไม่มีรายได้นะไม่มีเงินไม่มีทองก็ยังอยู่กันได้ยังไม่ตายเนี่ยมาพิสูจน์อาตมาก็ยังมั่นใจต่อให้มากกว่าพันเป็นหมื่นเป็นแสนขึ้นมาแล้วก็เป็นคนที่มีวิริยะมีความเพียรมีอินทรีย์พละมีสติสมาธิปัญญามีอินทรีย์พละอย่างนี้เป็นคนมีอิทธิบาทเป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรมีความยินดีในการงานที่ดีด้วยการงานไม่มีโทษด้วย แล้วก็เป็นคนเอาใจใส่มีจิตตะมีวิมังสาเห็นด้วยเหตุผลมีปัญญารู้เลยว่าอย่างนี้คือบุญอย่างนี้คือกุศลอย่างนี้คือทรัพย์แท้อย่างนี้คือคนอารยะเป็นมนุษย์อารยะจริงๆสร้างสรรค์ไม่โลภโมโทสันไม่เอาเปรียบเอารัดมีแต่เกื้อกูลอย่างนี้เป็นคนมีอย่างนี้ขึ้นมาไม่ต้องครึ่งประเทศหรอกอาตมาต่อให้ในประเทศไทยถ้ามีคนอย่างอโศกเนี่ยได้สัก 25% เท่านั้นแหละในประเทศไทยขณะนี้เขาสำรวจแล้วมี56 ล้านคนพลเมือง56ล้านคนเนี่ย 25% ถ้ามาเป็นอย่างนี้มีศรัทธามีความเข้าใจมีความเห็นมีทิฏฐิอย่างชาวอโศกเนี่ยสัก 25% แล้วมามีพฤติกรรมมีชีวิตตามอินทรีย์พละมาอย่างนี้สัก 25% เท่าไหร่56ล้านเนี่ยฮะ14ล้านคนเหรอถ้า14ล้านคนมาเป็นอย่างอโศกนี่นะคุณเชื่อไหมว่าจะทำปาฏิหาริย์ให้แก่โลกให้แก่โลกนะมองออกไม่ว่าจะเกิดปาฏิหาริย์ยังไงนะก็ดังเราอ่ะในนี้เราก็เชื่อเราก็เห็นเราก็เข้าใจแต่ข้างนอกเขายังไม่หรอกนะอาตมาไม่อยากบอกคุณว่าตอนนี้เขากำลังใช้คนมาสะกดตามดูพฤติกรรมตอนนี้ต้องดูตามพฤติกรรมของพวกอโศกนี่ให้สำคัญเชื่ออาตมาก็เดานะว่าคงจะมีคนที่มาคอยพวกสังเกตการมาสังเกตการอยู่นี่อาตมายินดีต้อนรับที่สุดน่าจะมาสัก10คน20คนเอาคนฉลาดมาด้วยอย่าเอาคนโง่มาอาตมากลัวคนโง่มาแล้วมาแล้วมันไม่รู้เรื่องแล้วมันก็เดาผิดเดาถูกแล้วไปรายงานไม่เข้าเรื่องเอาคนฉลาดมาทีเดียวยินดีต้อนรับนะคุณจะปกปิดตัวเองยังไงก็ปกปิดเลยมาอยู่ที่นี่ถึงครึ่งหนึ่งของส่วนที่มีนี่ยิ่งดีใหญ่เลยคือเราแน่ใจว่าเราเองนี่มีของดีอยากจะเปิดเผยอยากให้รู้แล้วไม่รู้เราไปนั่งเทียนเดาอยู่นะพวกชาวอโศกมันเป็นอย่างนั้นชาวอโศกมันเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นยังไงอ่ะชาวอโศกมันเป็นยังไงชาวอโศกนี่พยายามแบกสังคมอยู่ตั้งเท่าไหร่มักน้อยสันโดษอยู่ตั้งเท่าไหร่ลดละพยายามสร้างสรรค์เสียสละอยู่ตั้งเท่าไหร่ให้มันจริงใจด้วยนี่ใครมาศึกษาอาตมาเนี่ยต้องให้จริงใจทุกคนน่ะให้จริงใจให้จริงๆเลยว่าเราเห็นจริงๆเลยมีปัญญาเข้าใจจริงๆเลยว่าเราได้เสียสละเราได้สร้างสรรค์ได้ขยันเพียรนะได้เป็นผู้ที่มีฝีมือมีความสามารถมีความรู้แล้วก็ได้รังสรรค์ได้กอบกู้ได้ขยันอยู่ทุกวันน่ะได้สร้างอันไหนที่สำคัญก็สร้างตามเศรษฐศาสตร์อันไหนเป็นดีมานด์อันไหนเป็นอุปสงค์ที่ควรจะสร้างเริ่มสร้างกันอันนี้ทำอันนี้กันนะอันนี้ขาดแคลนแล้วอันนี้ควรจะไปช่วยอันนี้กันนะก็แนะนำกันให้ไปทำนักขยันสร้างให้แก่สังคมอย่างเงี้ยไม่ได้ให้สร้างไปเพื่อไปโลภโมโทสันไปเอาเปรียบเอารัดสังคมมาเลยจริงไหมเมื่อไรอาตมาเคยพูดว่าให้คุณไปเทียบเอาเปรียบเอารัดสังคมมาสักทีมีแต่ให้สร้างเพื่อสังคมเกื้อกูลตัวเราเองไม่ต้องเอาอะไรเลยเนี่ยเงินเดือนเงินดาวเคยได้ก็สละไปเลยมาทำงานฟรีมาอยู่นี่เนี่ยเรียนจบมาแล้วนี่หลายคู่หลายคนนี่พ่อแม่จะร้องไห้บอกมันจบมาแล้วมันทำไมไม่ไปทำงานมาอยู่อโศกนี่อโศกมันดียังไงอาตมาก็ไม่รู้จะว่าไงกับพ่อแม่คุณมีสิทธิ์เลยจะเอาเขาจะเอาไปคุณก็โตลงกันให้ได้ก็แล้วกันโตลงไม่ได้คุณก็ต้องไปกับเขาโตลงได้คุณก็มาก็หลายคนรอเรียนจบเนี่ยจบปริญญาตรีแล้วก็ไม่ต้องไปสอบจริงที่ไหนเราบอกที่นี่มันไม่ต้องสอบเข้าเพราะว่าได้สอบมาก่อนแล้วเข้าแล้วนี่บรรจุงานที่นี่บรรจุได้ทุกตำแหน่งที่นี่จะทำหน้าที่ไหนก็ได้เลยนี่อยู่ในที่นี้เข้าไปแทรกแซงกับเขาก็แล้วกันไปทำงานหน้าที่นั้นหน้าที่นี้อยากได้ก็ทำไปแต่ว่าคงไปเข้าไปแล้วไปเป็นผู้อำนวยการเลยก็คงไม่ได้หรอกนะก็ต้องเป็นลูกน้องเขาก่อนถ้าทำได้ดีเขายอมให้เป็นผู้อำนวยการเขาก็ยอมกันเองไม่ต้องตั้งหรอกที่นี่ถ้าเก่งจริงก็ได้เป็นผู้อำนวยการเองไม่เก่งจริงเขาเคี้ยออกมาดีไม่ดีไปนิวแซนเขาไปเขาอยู่ในแผนกนี้อยากจะทำแล้วก็ไปวุ่นวายจุนจานแล้วก็ไล่ออกมาจากแผนกไม่ยากหรอกที่นี่ไล่กันบ่อยนะโดยธรรมนะไล่กันโดยธรรมผู้ที่อยู่ในแผนกนั้นแผนกนี้อยากจะทำแผนกนั้นแผนกนี้ได้ก็ไปทำ ทำกันอยู่อย่างเงี้ยอาศัยกันอยู่อย่างเงี้ยแม่อาตมายิ่งพูดเนี่ยมันยิ่งซาบซึ้งมันยิ่งเห็นว่ามนุษย์หนอมนุษย์ถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้นะมันจะไปเป็นอย่างโน้นไปอีกทำไมแล้วมันไม่เจริญอาตมาเห็นโลกทั้งโลกเขาไม่ได้มีระบบอย่างนี้เขามีระบบอย่างโลกอ่ะระบบทุนนิยมระบบลาภยศสรรเสริญแม้จะเป็นคอมมิวนิสต์เขาก็พยายามจะมารวมกันเนี่ยคอมมูนเนี่ยมารวมกันพยายามจะให้มาเป็นกองกลางกองเกลิงแต่กองกลางแบบบังคับกดขี่แล้วเขาก็ไม่ยอมด้วยจิตใจเขาไม่เกิดปัญญาเขารู้ว่ารวมมันดีบ้างแต่ใจเขาไม่ยอมหรอกกิเลสมันไม่ยอมเขาไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อละกิเลสแล้วไม่เอาฐานทางศาสนาด้วยนะทางคอมมิวนิสต์นะไม่เอาฐานทางศาสนาด้วยเขาถือว่าคนแน่ทางวัตถุนิยมเขาถึงบอกว่าพวกนี้พวกแมทเทอเรียลิซึมเขาไม่เอาฐานเขาเอาทางวัตถุเป็นหลักแต่ของพวกเรานี่เอานามมาทำเป็นหลักเอาจิตวิญญาณเป็นหลักจะบอกว่าคอมมูนเหมือนกันนะจะบอกว่าเป็นพวกรวมพวกส่วนกลางกองกลางไม่เป็นของตัวของตนไม่เป็นของกูใครยิ่งไม่เป็นตัวของตัวไม่เอาแกนของตัวของตัวเป็นของกลางได้เท่าใดนั้นยิ่งเป็นยอดแห่งคอมมูนยิ่งเป็นยอดแห่งกองกลางไม่เป็นของตัวของตนของพระพุทธเจ้าสอนมาแต่ดั้งแต่เดิมเลยไม่ต้องไปมาเป็นของตัวของตนไม่เป็นต้องเป็นอัตตาเป็นอัตตนิยาไม่ต้องมีของกูตัวกูของกูเป็นของกลางจริงเท่าไหร่ยิ่งเป็นคนที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามีทรัพย์ประเสริฐยิ่งเท่านั้นยิ่งเป็นคนที่มีทรัพย์ประเสริฐเท่านั้นจริงที่สุดเหนือชั้นยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์ไม่รู้กี่ขุมคอมมิวนิสต์น่ะทิ้งไว้นู่นอยู่ในระดับปลายแถวนู่นแล้วจะมาบอกว่าเราเป็นคอมมิวนิสต์บ่ท้อได้ไปเป็นทําไมแค่ระดับปลายแถวใช่มั้ยเอ๊ะเป็นทําไมคอมมิวนิสต์มันระดับปลายแถวนี่มันเหนือชั้นกว่าคอมมิวนิสต์ตั้งเท่าไหร่จะบอกว่าคอมมูนเหรอจะบอกประชาธิปไตยเหรอไม่อยากคุยประชาธิปไตยยิ่งกว่ามีอธิปไตยที่เป็นธรรมาธิปไตยเอาสัจจะของธรรมะทุกวันนี้เราบอกว่าประชาธิปไตยใครมีเหลี่ยมที่จะชนะได้ก็เอาประชาธิปไตยนี่ไม่เอาสัจจะเป็นตัวชนะทุกคนจะพยายามใช้ปัญญาเป็นกลางให้จริงๆแล้วก็เอาสัจจะความไม่ลำเอียงนี่ให้ชาติอันนี้ถูกต้องอันนี้ดีจริงอันนี้แหละเป็นอำนาจแล้วทุกคนมีปัญญาให้เกียรติแก่กันและกันมีปัญญาใช้ปัญญาตัดสินมาอย่างน้อยที่สุดมันตัดสินอะไรไม่ได้ก็เอาแบบเยพุยสิกาภาษาของพระเจ้าคือเอาเสียงส่วนมากเป็นตัวตัดสินก็ตกลงเอาเสียงส่วนมากทุกคนออกเสียงทุกคนออกความคิดความเห็นเอาอย่างนี้นะเอางี้ก็ได้เลยนั่นแหละและทุกคนก็พยายามไม่ลำเอียงไม่เข้าข้างตัวเองเอาความสุจริตของสัจจะเป็นใหญ่ได้เท่าไรยิ่งดีเท่านั้นแล้วก็ทำแล้วเราก็ได้ธรรมาธิปไตยออกมาธรรมาธิปไตยก็จากพวกเราประชาชนประชากรนี่แหละออกมาแล้วก็ได้สิ่งนี้ออกมาจริงยิ่งที่สุดประเทศไทยก็ต้องการอเมริกาก็ต้องการรัสเซียก็ต้องการจีนแดงก็ต้องการใครก็ต้องการหมดเลยมาเอาที่อโศกนี่แหละไม่ใช่พูดแบบว่าหลงตัวเองว่ายิ่งใหญ่นะไม่ได้พูดว่าหลงตัวยิ่งใหญ่แต่อาตมาแน่ชัดของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ยิ่งใหญ่อย่างนี้แต่คนมันทำไม่ถึงทำไม่ได้โลกในยุคการต่อไปนี้มันจะไปหากลียุคเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะประเสริฐที่สุดจะเกิดขึ้นมาแข่งกับกลียุคถ้าสิ่งที่ไม่ประเสริฐแท้สู้กลียุคไม่ได้เพราะฉะนั้นโลกจะแตกที่เขาพยากรณ์กันว่าโลกจะแตกเนี่ยเขาพยากรณ์เพราะเขาไม่รู้ว่ามีอโศกจริงๆนะไม่มีอโศกโลกแตกภายใน9ปีนี่จริงๆจริงๆนะถ้าไม่มีอโศกนี่โลกแตกภายใน9ปีนี่จริงๆแต่พอมีอโศกเกิดแล้วโลกจึงยังไม่แตกอันนี้ไม่ใช่พูดเล่นนะคุณฟังนี่คุณไม่รู้สึกหรอกเพราะว่านามธรรมสิ่งที่อาตมาบอกแล้วว่าในโลกนี่ในสังคมในจักรวาล นี่เนี่ยมันสัมพันธ์กันไปหมดอย่าว่าแต่โลกต่อโลกอย่าว่าแต่ประเทศต่อประเทศเลยมันกระเทือนถึงกันหมดเพราะอาตมาไม่เก่งเองเนี่ยอาตมาต้องช่วยบุตรเขาไม่ได้ช่วยซัดดัมเขาไม่ได้ก็ปล่อยให้เขาไปอย่างนั้นก่อนเพราะอาตมาไม่รู้จะทำไงไม่เก่งจนบุตรต้องรู้จักอาตมาไม่เก่งจนกระทั่งซัดดัมต้องเกรงอาตมาถ้าอาตมาเก่งซัดดัมเกรงอาตมาบอกหยุดซัดดัมอย่าไปทำอย่างนั้นเขาก็ต้องเชื่อนี่เขายังไม่รู้จักอาตมาเลยนี่เห็นไหมอาตมาไม่เก่ง ฟังดีๆนะอาตมาไม่ได้พูดเล่านิทานนี่พูดเรื่องจริงถ้าสัตว์ดำเขาเป็นคุณอาตมาก็ต้องห้ามได้ใช่ไหมคุณก็คือคุณเชื่ออาตมาคุณเข้าใจว่าอาตมานี่จะต้องบอกสิ่งที่ดีกว่าแน่นอนคุณก็ต้องเชื่อถ้าคุณเป็นสัตว์ดำคุณเชื่อแล้วจะตกในฐานะอย่างนี้ไหมไม่สัตว์ดำป่านนี้ก็จะเดินสบายอิสระเสรีตอนนี้ไม่อิสระเสรีไปไหนก็ลำบากสัตว์ดำเพราะเขาไม่ได้ฟังอาตมาเพราะเขาไม่รู้จักอาตมาอาตมาไม่ได้บอกเขาเอาจริงนะเรื่องจริงนะพูดไปแล้วก็คงคิดยากนะอาตมาก็ไม่ต้องพูดต่อนะเอาลองเปิดไปหน้า4ทีนี้ศีลเอาละอาตมายังไม่ขยายความไล่ตัวก่อนศรัทธาอาตมาจะเน้นศรัทธาอีกก่อนศรัทธาเนี่ยจะประกอบไปด้วยศีลและจะเป็นเนื้อหาก็คือจาคะปัญญาต่อไปนั่นแหละเป็นขบวนการใหญ่เป็นทรัพย์ยิ่งใหญ่4ตัวนี้จะต้องมีไปหมดส่วนหิริต่อมาข้อ3โอตตัปปะข้อ4สุตตะข้อ5หิริโอตตัปปะสุตตะนั้นเป็นตัวเสริมที่จะทำให้ศรัทธาสูงยิ่งขึ้นศีลสูงยิ่งขึ้นจาคะสูงยิ่งขึ้นปัญญาสูงยิ่งขึ้นและมันจะเกิดเพราะถ้าใครที่ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเชื่อพระพุทธเจ้าแต่ไม่มีหิริอย่างที่คุณเพียงดินกล่าวเมื่อคืนนี้อย่างนั้นแหละมันหิริจริงๆนะมันละอายแต่ก่อนนี่มันละอายที่ไหนล่ะมันโดดใส่นะไปแต่งตัวใส่ชุดอาโรบิกแดนซ์นี่เป็นไส้เดือนถูกที่เท่านี้ว่ามันชอบพอตอนหลังมาอู้ยไม่กล้าอายมันหิริจริงๆนะมันหิริจริงๆมันไม่กล้าเหมือนกับคุณทุกวันนี้นี่นะหลายคนจะรู้สึกผู้หญิงนี่แหละคุณแต่งตัวอย่างนี้จนชินละแต่งตัวอย่างนี้จนเห็นว่าสุภาพเรียบร้อยสบายดีแล้วให้คุณกลับไปชวบชวาบอย่างนู้นอีกนะคุณเหนียมจริงๆคุณจะเหนียมจริงๆบอกโอ้ไม่ไหวแล้วยิ่งแกไปใส่รองเท้าส้นสูงอีกโอ้ยมันเมื่อยแต่ก่อนนี้ไม่รู้สึกเราแต่ก่อนนี่ถูกอุปทานครอบงำโอ้จะทนยังไงก็รู้สึกว่ามันไม่เมื่อยไม่ปวดไม่อะไรลืมมันไปอยู่ที่โน่นเขามองสายตาเขามองโอ้ฉันงามอย่างไรเลยไปอย่างง่นเลยไม่รู้สึกปวดรู้สึกเจ็บไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกเมื่อยแต่เดี๋ยวนี้ไปใส่เข้าไปโอ้โหมันมาอยู่ที่นี่หมดเลยมันเมื่อยเมื่อยน่องตึงส้นมันจะได้แนบลงไปกับพื้นเต็มที่มันก็ไม่ได้แนบโถกูเอ้ยถูกเขาหลอกให้มากระยงกระแยงอยู่เงี้ยไอ้เท้าเต็มเท้าก็ไม่ได้สัมผัสพื้นเต็มเท้ามาถูกเขาหลอกให้มากระเยอะกระแยงอยู่เงี้ยเดินไปดีไม่ดีพลิกหน้าพลิกหลังอ่ะเดี๋ยวก็ยุ่งอ่ะฝึกมันจนเดินเก่งอ่ะนะคนเดินใหม่ๆใส่รองเท้าสูงๆสัก4นิ้วเนี่ยมันเดินได้ที่ไหนเนี่ยจะไม่ตีลังกาหัวคว่ำให้มันรู้กันไปเถอะอาตมาก็เคยลองดูแล้วอาตมาไม่ลองต่อเพราะใส่ไม่ได้จริงๆเก่งนะผู้หญิงเนี่ยนี่ไม่ได้ชมนะเก่งเนี่ยเก่งจริงๆเลยเก่งที่โง่เขาหลอกได้จนป่านนั้นนะมันเก่งจริงๆแล้วทุกทรมานอยู่ได้นั่นนะเก่งฝึกส้นสูงบนเดินบนรางรถไฟฝึกส้นสูงไปเดินบนเชือกสิแล้วก็ไปออกละครสัตว์แบบที่เขาเล่นอยู่เดี๋ยวนี้ไปตายเชือกเลยฝึกส้นสูงเดินบนรางบนเชือกเลยสิก็เก่งก็ฝึกได้ฝึกได้เก่งแต่ไปทำไปทำไมเอาเวลาเอาแรงงานมาหวานถั่วหวานข้าวนี่ยังจะมีคุณค่าเราก็ได้กินโลกก็ได้อาศัยแท้ๆเป็นสาระดีกว่าเอาแรงงานพวกนั้นมาใช้ดีกว่าเราจะเกิดฮิริจริงๆเพราะงั้นถ้าท่านบอกว่าฮิรินี่คือทรัพย์ฮิรินี่คือเทวธรรมคือสิ่งที่เป็นเทวดาเทวดาอยู่ที่เราจิตของเราเกิดฮิรินี่เรากำลังเป็นเทวดาเรากำลังเกิดเทวดาละอายต่อบาปละอายต่อสิ่งที่มันไม่น่าเลยแต่ก่อนนี่นึกว่าน่านักนะแหมมันน่าจะได้อย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะรวยแค่นี้ก็เถอะไม่ต้องไปพูดถึงแค่เลยว่าสวยว่าแอคแบบที่เขาหลอกให้ไปหกเขมรตีลังกาผู้หญิงอะแค่บอกว่าแหมเราน่ารวยถ้าเราจะไปรวยเนี่ยเราละอายแล้วเราเห็นว่าไม่ต้องสะสมไม่ต้องกอบโกยเนี่ยดีกว่าถ้าไปกอบโกยละอายฮิริเกิดที่คุณจริงๆนะใจมันไม่อยากกอบโกยไม่อยากเอาเปรียบเอารัดได้มาก็มันได้มาแล้วเอาไปแจกจ่ายต่อดีกว่า มันจะไม่อยากได้มันจะไม่เอาแล้วยิ่งมั่นใจว่าถ้าเราไม่มีเราก็อยู่ได้เราไม่ต้องสะสมเราก็อยู่ได้เรามั่นใจในตัวเรามั่นใจในเพื่อนฝูงหมู่มิตรดีสหายดีมั่นใจในสังคมนี้มั่นใจในปุพเพกตบุญญาตามั่นใจในบุญเก่าในสิ่งที่เราได้กระทำความดีความงามมาแล้วเป็นกรรมเป็นวิบากกรรมวิบากเหล่านี้เราพึ่งได้เราจะมั่นใจในการพึ่งวิบากพึ่งกุศลพึ่งกรรมที่เราได้สั่งสมแม้ในชาตินี้ถ้าใครทำแล้วมากพอมั่นใจในชาตินี้ว่าโอ้เราอยู่กับหมู่นี้มาเราได้สร้างกุศลแม้แต่ชาตินี้เราก็บอกเออเราไม่มีปัญหาหรอกเราอยู่กับหมู่นี้มาตั้ง10ปีสร้างแล้วต้องจริงด้วยนะเราทำดีมาเกื้อกูลมามีน้ำใจได้มีมิตรสหายดีกันโอ้มีคนรักมีคนนับถือมีคนศรัทธามีคนเชื่อถืออยู่ขนาดนี้ไม่ต้องกลัวหรอกอย่างอาตมาเป็นต้นนะยกตัวอย่างอาตมาจะชัดถ้าอาตมาจะเป็นง่อยลงเดี๋ยวนี้นี่อาตมาทำงานมากับพวกเรานี่มาก็10ปี20ปีนี่นะอาตมามั่นใจว่าคุณจะเลี้ยงอาตมาต่อไปแม้แต่เป็นง่อยไม่รู้ละคนไหนไม่เลี้ยงก็ไปกันแล้วกันไม่เป็นมหาส่วนคนจะเลี้ยงจะมีอยู่บ้างกี่คนก็แล้วแต่จะมีคนเลี้ยงบุญเก่าที่อาตมาได้ทำมาเขาได้ประโยชน์จากอาตมาแค่นั้นเขาก็บอกว่าคุ้มพออาตมาเขาจะเลี้ยงอาตมาไปจนตายว่างั้นเถอะนะอาตมามั่นใจไม่ใช่น้องไม่ใช่นูไม่มีเมียหรอกไม่มีลูกมีแต่น้องก็เหลือแต่น้องพ่อแม่ก็ตายไปแล้วไม่ใช่น้องไม่ใช่นุ่งอาตมานี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่นุ่งเลี้ยงแต่พวกคุณนี่แหละยิ่งกว่าพี่ยิ่งกว่าน้องจะเลี้ยงอาตมามั่นใจมั่นใจจริงๆหรือในแต่ละคนคุณเองก็ตามคุณก็อยู่กับพวกเรานี่เกินไปแล้วคุณก็ไม่ต้องไปสะสมเงินทองหรอกสะสมแต่กุศลนี่แหละทำแต่ดีนี่แหละมีความขยันมันเพียรเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเจือจานช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ก็ทำกันอยู่อย่างนี้แหละมีชีวิตอยู่เงี้ย3ปีไป5ปีไป8ปีไปเราก็อยู่ไปเงี้ยยิ่งนานปีเราก็ยิ่งทำดีมั่นใจว่าเราได้ทำดีไม่ใช่หลงผิดนะบอกแล้วมีเงื่อนไขว่าไม่ใช่คุณทำชั่วแล้วคุณก็นึกว่าคุณทำดีคุณทำอกุศลคุณนึกว่าคุณทำกุศลไม่ใช่นะคุณทำกุศลจริงๆไม่ใช่อกุศลทำไปจริงๆเป็นสัจจะแล้วเป็นกุศลนะผู้รู้ยอมรับว่าเป็นกุศลจริงๆคุณก็ทำกุศลนี้ไปแล้วคุณก็ทำถูกต้องด้วยว่ากุศลแท้ผู้รู้ก็ยอมรับว่ากุศลคุณอยู่กันนี่ไปนะยิ่งนานปี10ปี20ปีจะกลัวหรือท่านธีระเนี่ยจะอยู่ต่อไปไหมเนี่ยมาอยู่นี่10กว่าปีแล้วก็ว่าทำดีมาตั้ง10กว่าปีทำกุศลมาตั้ง10กว่าปีนี่มั่นใจไหมเดี๋ยวจะอยู่ไปเนี่ยเป็นง่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นง่อยขอประกาศสิทธิ์ให้พรุ่งนี้เป็นง่อยเป็นง่อยแล้วพรุ่งนี้เนี่ยบรือนี้จะอยู่ต่อไปไหมรีบศึกวันนี้นะไม่งั้นแย่แล้วนะมั่นใจเหรอพรุ่งนี้เป็นง่อยนะไม่รีบศึกวันนี้แล้วพรุ่งนี้เป็นง่อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่มีใครเลี้ยงนะตายต้องไปอยู่กับแม่กับพ่อพร้อมนี่นึกว่าอาตมาพูดเล่นนะเนี่ยไม่เชื่ออาตมานึกว่าอาตมาพูดเล่นพรุ่งนี้เป็นง่อยจริงๆแล้วเดี๋ยวเถอะคือคนเรานี่จะมั่นใจนะมั่นใจจริงๆเลยว่ามันจะเข้าใจมันจะมีปัญญาแล้วมันก็จะศรัทธาเชื่อว่าเราอยู่กับมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีคนหมู่นี้เราอยู่ก็กันได้อยู่กันได้วัฒนธรรมอย่างนี้จารีตประเพณีอยู่อย่างนี้การเป็นอยู่กันอย่างนี้มั่นใจเราจะมั่นใจจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรเราจะไปเห็นแก่ตัวเพราะเห็นแก่ตัวมันก็คือการสะสมเวรทรัพย์ไม่ใช่อริยทรัพย์ภัยทรัพย์โทษสัตว์ทรัพย์มันไม่ใช่คุณมันไม่ใช่ประโยชน์เลยเรื่องอะไรเราจะไปสะสมเราต้องพยายามสะสมแต่บุญแต่สิ่งที่เป็นคุณเป็นอริยทรัพย์เป็นคุณที่เป็นทรัพย์เป็นบุญที่เป็นทรัพย์เป็นกุศลที่เป็นทรัพย์เราก็ต้องสะสมแต่อย่างนี้แล้วก็ทำไปจริงๆเราจะมั่นใจจริงๆเพราะยิ่งมั่นใจคุณก็ยิ่งจะไม่สะสมยิ่งจะทำดีกับมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเราก็ยิ่งจะมีพี่มีน้องที่จริงยิ่งกว่าพี่ยิ่งกว่าน้องอีกวิธีการหาพี่หาน้องดีกว่าวิธีการหาพี่หาน้องพ่อไปแต่งงานอีกเถอะจะได้มีน้องเพิ่มไอ้วิธีการหาน้องนี้ไม่เข้าท่า แม่แต่งงานใหม่แล้วจะได้มีน้องเพิ่มแล้วก็วิธีการหาพี่หาน้องเหมือนกันนะหาน้องเพิ่มขึ้นมาเราจะไม่เอาแล้วพี่น้องงั้นบางทีผีมันมาเกิดตายแล้วว่ะพี่น้องมามันมาเกิดมันเอาผีมาเกิดยุ่งกันใหญ่เลยแต่อย่างนี้เนี่ยเรามีพี่มีน้องเราเลือกพี่เลือกน้องได้สะสมพี่น้องประเภทที่เราเลือกได้และเป็นพี่เป็นน้องที่ยิ่งกว่าพี่น้องเพราะว่าพึ่งผีพึ่งไข่พึ่งฟากพึ่งเจ็บพึ่งตายพึ่งแก่พึ่งอะไรกันได้จริงๆพึ่งกินกันได้พึ่งอยู่พึ่งกินพึ่งอะไรกันได้จริงดังนี้แหละพระพุทธเจ้าอาตมาแน่ใจพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้คุณเชื่อไหมพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นคนอย่างนี้ให้มีสังคมอย่างนี้แล้วมีคนยัดเยียดว่าอาตมาจะมาตั้งเป็นศาสดาใหม่เดี๋ยวฮุบซะเลยนี่เป็นทฤษฎีของอาตมานะนี่อาตมาเอามาสอนที่ของอาตมานะเดี๋ยวบอกว่าของไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวชักตรงนี้เดี๋ยวถูกกรรมลงโทษในงานปลุกเสกที่ศีรษะทางกอรมน.ส่งเจ้าหน้าที่ไปสังเกตการทุกวันเวลากินข้าวไม่หมดเอาจานไปซ่อนไว้จนบูดรู้ด้วยแล้วผู้สังเกตการเขาไปทำอย่างนั้นแม่นี่ก็ตามจับมาได้ถึงขนาดนี้เนาะเอาจานไปซ่อนไว้จนบูดที่พ่อท่านประกาศบอกว่าใครที่กินไม่หมดไม่ต้องเอาไปเก็บไว้และเขาบอกว่าอย่าบอกให้พ่อท่านรู้เดี๋ยวจะดังเพราะว่าสิ่งที่เพราะว่าที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปสังเกตการนี้เป็นคำสั่งของพร้อมแล้วไม่ได้อ่านต่อเป็นคำสั่งของอะไรอีกเขาว่างั้นอาตมาได้ข่าวมาแล้วก็รู้ความจริงอยู่ว่าจริงเขามาสังเกตการอาตมาบอกแล้วว่าอาตมาไม่ได้พูดเล่นไม่ได้ท้าทายไม่ได้พูดอย่างขนองอะไรพูดด้วยความจริงใจว่ายินดีต้อนรับผู้สังเกตการจริงๆยินดีเพราะเราปรารถนาดีเราต้องการให้อยู่ดีกันให้เป็นสังคมที่ดีให้ประเทศไทยถ้าประเทศไทยเป็นอย่างนี้เมื่อกี้ก็ลองบวกลบคูณหารดูให้อย่างชาวโศกนี่เป็นอย่างชาวโศกนี่แค่ 25% แล้วจะไม่เด่นดังแค่ในประเทศไทยมันจะดังไปทั่วโลกเพราะโลกทุกคนในมนุษย์ในโลกเนี่ยมันต้องการสังคมอย่างนี้ต้องการสังคมอย่างที่ไม่เอาเปรียบเอารัดต้องการสังคมที่ไม่เห็นแก่ตัวต้องการสังคมที่เสียสละต้องการสังคมที่มีความรู้ความสามารถและสร้างสรรค์ต้องการสังคมที่คนมีปัญญาทางเศรษฐศาสตร์ที่จริงรู้ว่าอะไรเป็นดีมานด์อะไรเป็นซัพพลายรู้จริงๆนะรู้ว่าอะไรขาดแคลนแล้วในสังคมทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมไม่ดีอะไรขาดแคลนเขาก็รู้กันแต่เขาทำจริงไหมเพราะงั้นเราต้องมาเป็นคนทำจริงนะอะไรขาดแคลนจริงๆเราต้องซัพพอร์ตซัพพลายลงไปให้แก่โลกต้องทำจริงๆนะไม่ใช่เราต้องการเท่านั้นไม่ใช่ประเทศไทยเท่านั้นต้องการทุกประเทศแม้แต่ชาวอบิสซิเนียแม้แต่ชาวกรูกรูแม้แต่ชาวไอ้ที่อยู่ในป่าเขาก็ต้องการอย่างนี้ต้องการอย่างนี้จริงๆอาตมาว่าความต้องการที่ลึกซึ้งที่สุดของมนุษย์จะต้องการสิ่งเดียวกันตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งสุดยอดเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการลึกๆแล้วด้วยปัญญาที่จริงถ้าเขามีปัญญารับรู้จริงแล้ววิจัยออกแล้วเขาจะต้องการสิ่งนี้ไม่ได้ขัดแย้งในหัวใจหรอกจริงๆแล้วต้องการเป็นคนเสียสละไม่ใช่ต้องการเป็นคนเอาเปรียบหรอกเพราะคนเขาสามัญนี่คนปกตินี่รู้นอกจากคนอินเดียที่เขาพูดกันไม่รู้เรื่องนะคนอินเดียคนโมหลอนพูดกันไม่รู้เรื่องคนโง่ประเภทที่เกินนะมันรู้พูดไม่รู้เรื่องต้องการเป็นคนเสียสละดีหรือว่าต้องการเป็นคนได้เปรียบจะเป็นคนดีถามเขาอย่างนี้เขาก็ตอบได้สามัญนะไม่ต้องไปถึงได้ฉลาดเฉลียวมี IQ สูงเป็นพวกจีเนียสเป็นพวกอัจฉริยะไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกคนธรรมดานี่ก็ตอบได้รู้เพราะงั้นความเข้าใจอันนี้เนี่ยมันทั่วไปหมดทั้งโลกต้องการอย่างนี้มันยังเหลือแต่ความจริงที่เป็นไปได้เท่านั้นแหละขณะนี้เพราะคุณทำเถอะรับรองว่าไม่ใช่สิ่งที่เขาไม่ปรารถนาเพราะคนที่จะส่งมาสังเกตการอะไรอะไรเนี่ยไปรายงานดีๆไปรายงานความจริงดีๆว่าชาวอโศกนี่เขาพูดกันอย่างนี้วันแล้ววันเล่าซ้ำซากผมเบื่อเลยฟังแหมตื่นเช้าขึ้นมาก็ฟังได้อย่างเงี้ยให้มาเสียสละให้มาสร้างสรรค์ให้มามักน้อยมาสันโดษมาหัดกินน้อยๆใช้น้อยๆแต่อย่าทรมานร่างกาย นะแล้วมันจะไงกันวะกินน้อยๆแล้วไม่ให้ทรมานร่างกายนะก็อย่างนี้แหละโว้ยนะธรรมะอาตมานี่ก็เป็นพระธรรมกถึกที่แสดงธรรมมึงมาพาโวยนะโวยๆว่าๆอย่างเงี้ยนะเขาบอกไม่สุภาพอาตมาว่าอาตมาสุภาพนะแต่อาตมาเองอาตมาจะต้องใช้อย่างนี้เพราะสมัยนี้เขาพูดเป็นธรรมดาขนาดยกเป็นปราชญ์เป็นเอกๆในเมืองนี้เขายังพูดกูพูดมึงเป็นเรื่องธรรมดากันเลยอาตมาก็ต้องพูดตามสมัยมึงที่แม้ไม่ใช่สมัยพระพุทธรามคำแหงสมัยนี้มันก็พูดกันแต่มารยาเท่านั้นนะพูดคุณผมครับอย่างงี้จริงๆสนิทใจแล้วมันก็มึงกูๆนั่นแหละไม่เห็นมีอะไรนะแล้วมึงกูก็เป็นสรรพนามที่ใช้แทนตัวเอาละในสังคมของเรารู้ว่ามึงกูเขาไม่ค่อยใช้กันเขาก็จะใช้กันแค่คุณฉันเธอเราอะไรแค่นี้ก็เอาเราก็ใช้แค่นี้ก็ได้เป็นตัวคำแทนเท่านั้นนะแล้วเราก็พยายามที่จะสื่อที่จะบอกจะนำพากันให้เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ฮิริได้อดตะปะได้ละอายต่อโลกียะอย่างที่เขาเป็นแต่ก่อนเราเคยเป็นนั่นอายมาเป็นอย่างนี้เมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้วเราอายแล้วเราไม่กลับไปแล้วอย่างโน้นเห็นไหมฮิริเนี่ยอายอย่างโน้นมาเป็นอย่างนี้เพราะได้อย่างนี้แล้วอย่างโน้นอายจริงๆไม่เอาถ้าเราไปเป็นอย่างโน้นเข้าไปจริงๆเราก็อายแล้วก็เป็นเทวดาที่แน่นอน ไม่ไปเป็นแล้วอย่างทิพย์อย่างโน้นจนกระทั่งแน่นอนเที่ยงแท้ยึดมั่นเลยคงมั่นตั้งมั่นเลยอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยกี่ชาติก็จะเป็นอย่างเงี้ยอาตมากี่ชาตินี่จะต้องพยายามไม่ลืมแต่มันจะครอบงำเราเรื่อยเกิดชาติหน้าปั๊บประเดี๋ยวก็มาถูกเขาครอบงำเหมือนลิงลมอมกระพองข้านิยมสังคมยิ่งมาเกิดในยุคสมัยนี้โอ้โหมันครอบงำไวแหวออกมานี่เอาเลยพ่อแม่พี่น้องเหมือนอย่างโลกพาไปโลกจะต้องไปหลงหลาบยศสรรเสริญโลกียสุขอย่างโลกเนี่ยเราก็เมาไปแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีทรัพย์เรามีสิ่งที่เป็นทรัพย์ของเราว่าเราเชื่อมั่นอย่างนี้ติดตัวเราไปแล้วนะเป็นศรัทธาเป็นศีลเป็นจาคะเป็นปัญญาของเราอย่างนี้ไปจริงๆหรือมีหิริอย่างนี้มีโอตปะอย่างนี้มีความละอายต่อบาปอะไรอย่างนี้มีติดตัวไปแล้วนี่นะแม้คุณจะถูกโลกเขาครอบงำเมืองลิงลมอมเขาพองนิดหน่อยประเดี๋ยวก็พอโตมาหน่อยรู้ตัวแล้วอันนี้มันไม่ถูกนี่วะเราจะไม่เอามันรู้ตัวเมื่อไหร่ก็ตามแต่เถอะคุณรู้ตัวถ้าคุณมีของคุณอย่างลึกอย่างพอเป็นทรัพย์ที่แท้มากมันก็จะปรากฏตัวไม่ใช่พ่อแม่แบ่งให้เราหรอกดีไม่ดีพ่อแม่จะดึงคุณไปอย่างโลกโดยซ้ำไปแต่คุณก็จะมาทางนี้พ่อแม่ก็พ่อแม่เถอะแต่อาตมาไม่ได้ยุแย่ให้คุณไปทะเลาะกับพ่อแม่นะต้องยืดหยุ่นหน่อยเพราะยังไงเขาก็เป็นพ่อแม่เราเพราะงั้นก็เอาไปยังไงก็ถือว่าพ่อแม่ต้องตายก่อนยังไงเขาให้ท่านตายซะก่อนถ้ามันมาไม่ได้จริงๆเอาท่านตายซะก่อนแล้วค่อยมาถ้าใครซวยตายก่อนพ่อแม่ก็แล้วไปเถอะนะวิบากใครวิบากมันก็ธรรมดาพ่อแม่ต้องตายก่อนลูกใช่ไหมเนี่ยโดยสามัญใช่ไหมนี่เล่นเอาจนกระทั่งเอาไปเอามาพ่อแม่ก็ไม่ยอมตาย90ก็แล้ว100ก็แล้วคุณก็ยังเพิ่ง70ก็ยังไม่ได้มาสักทีนึงอ่ะเวรของคุณก็วิบากของคุณช่วยไม่ได้อะใครยังไงก็แล้วแต่เถอะแต่ยังไงโดยสามัญแล้วคุณต้องได้มาพ่อแม่ต้องตายแน่ต้องมาก่อนไม่ต้องมาได้มาเมื่อพ่อแม่ตายแต่ถ้าใครบุญดีไม่ถึงขั้นพ่อแม่ตายเขาก็ยอมรับเพราะเราไม่ได้มาชั่วนี่ถ้าพ่อแม่คุณไม่แย่จริงๆเลยนะโถเอ้ย5ปีก็ยังไม่เข้าใจ10ปีก็ยังไม่เข้าใจช่วยไม่ได้พ่อแม่โง่พ่อแม่ไม่มีปัญญาจริงๆทางโลกุตระนี่ไม่เข้าใจจริงๆช่วยไม่ได้จริงๆนะคุณทำไงได้วิบากของคุณต้องมาเกิดกับพ่อแม่อย่างนี้ก็ต้องสมส่วนอย่างนี้แหละว่าคุณมีบาปมีบุญเท่านี้ต้องไปเกิดจากท้องพ่อท้องแม่อย่างนี้มันก็บุญบาปของคุณนะนี่ไม่มีใครจัดสรรนะบุญบาปมันจัดสรรเป็นกรรมเป็นวิบากจริงๆเพราะงั้นจะไปโทษใครยอมรับซะโดยดีข้อสำคัญเราภาคเพียรเราพยายามจะฉลาดยังไงไม่ให้มันเจ็บปวดกันไม่ให้มันทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ให้มันร้ายกาจอะไรกันนักกว่าไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งนี่อาตมาเห็นแล้วพวกเราชาวโศกเนี่ยสุดท้ายไม่ต้องกี่ปีแล้วพ่อแม่ก็ยอมสุดท้ายก็เข้าใจหนักเข้าพ่อแม่ก็มาด้วยเป็นบุญเลยเนี่ยคุณช่วยพ่อแม่มาอีกการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เราก็เคยเรียนมาพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้แม่จะหาบ้านหาเมืองให้พ่อแม่หาบ้านเมืองเลยนะสมัยก่อนนี่ถือว่าได้บ้านเมืองเลยเป็นเจ้าเมืองแล้วก็หาบ้านเมืองให้พ่อแม่นี่เป็นทรัพย์เหมือนกันเถอะนะมันก็ไม่ใช่การทดแทนบุญคุณ เลี้ยงดูพ่อแม่ถึงขนาดเอามาวางเบื้องซ้ายเนี่ยเอาพ่อมาไว้บนซ้ายขี่รถเหยี่ยวรถก็เอาเถอะยอมบ่าบ่าขวาก็แม่อยู่อย่างเงี้ยอย่าขี่รถเหยี่ยวรถอยู่อย่างเงี้ยเสียสละถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ใช่การทดแทนบุญคุณที่ดีให้ทรัพย์สีนี่สิศรัทธาศีลจาคะปัญญาให้พ่อแม่ได้ศรัทธาอย่างนี้ได้เชื่ออย่างนี้อย่างน้อยได้เชื่ออย่างนี้เป็นทรัพย์ยิ่งกว่าเป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่ยิ่งกว่าหาบ้านหาเมืองให้เอาพ่อแม่มาไว้บนบ่านี่เรียกว่าเลี้ยงดูถึงขนาดนะไปไหนก็แบกไปร้อยปีอีกเนี่ยนะด้านตำราเปิดตำราตอบให้อีกบนบ่าร้อยปีด้วยให้พ่อแม่อยู่บนบ่านี่ประคบประงมเลี้ยงดูเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวมันเนี่ยต่อให้คุณกตัญญูกตเวทีขนาดนั้นยังไม่ชื่อว่าให้ท่านได้ศรัทธาได้ศีลได้จาคะได้ปัญญานี่อันนี้เป็นการทดแทนบุญคุณที่เหนือชั้นกว่าได้ศรัทธาที่สูงเท่าไหร่ได้ศีลที่ลึกซึ้งเป็นอธิศีลได้เท่าไหร่จาคะได้จริงๆได้เท่าไหร่นั่นน่ะยิ่งเยี่ยมจะทำยังไงให้พ่อแม่สละให้พ่อแม่จาคะเองไปข้าไม่ให้เองคุณเชื่อทางนี้คุณบอกไม่ให้ก็ไม่เอาของพ่อแม่พอเราไม่เอาอยู่แล้วพ่อแม่ก็ยิ่งโกรธนะบอกมันไม่อยากเอาทรัพย์ข้าเอาไปบริจาคที่อื่นดีกว่าเนี่ยเนี่ยมันอย่างนี้กันนะนะเขาไปบริจาคก็บริจาคไปซื้อกับของพ่อของแม่จริงๆอ่ะแต่ถ้าคุณยิ่งนี่ให้พ่อแม่มาสละแม่พูดนี้จะกลายเป็นพูดเอาหรือเปล่านะและกลายเป็นพูดเอาหรือว่าพวกคุณจะต้องไปเอาทรัพย์สินค้าของพ่อแม่มาให้บริจาคให้ทางนี้อีกเอาไม่พูดต่อเพราะพูดไปแล้วที่จริงนิดเดียวก็ทับตามแต่เธอเดี๋ยวจะหาอาตมาไปพูดและเล็มเรียบเคียงเอาอีกไม่อยากพูดต่อแต่ก็ด้วยจริงใจนะที่จริงไม่ได้เจตนาจะไปพูดเอาของใครหรอกใครจะเอาไปของใครก็ไม่ว่าหรอกนะใครจะเอาไปทางไหนก็เป็นบุญเป็นกุศลทรัพย์นั้นมันเกิดประโยชน์คุณค่าอย่างใดล่ะทรัพย์ที่เกิดประโยชน์คุณค่าที่เป็นกุศลยิ่งเป็นโลกุตระกุศลเป็นสิ่งที่ประเสริฐมันก็ยิ่งมีค่านะทานทานให้พระโสดาก็ได้บุญเท่านี้ทานให้พระสกิทายิ่งได้บุญมากขึ้นให้พระอนาคาได้บุญมากขึ้นอีกเรียงเอาไว้หมดดีมีสูตรพวกนี้เอามาทั้งนั้นนะไม่มีเวลาจะได้อ่านทำกับพระพุทธเจ้ายิ่งดีมาทานกับพระเจ้ายิ่งดีกว่าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ให้กับพระอรหันต์ให้กับใครยิ่งดีไปอย่างนั้นเป็นธรรมดาธรรมชาติเหนือชั้นกว่าวันที่พ่อท่านไปขึ้นศาลจังหวัดนครราชสีมาตำรวจที่เขาบริการพวกเราอยู่ที่ถนนเขาพูดกันว่าในความหมายคำพูดประเทศไทยเราถ้ามีคนเหมือนพวกนี้สัก 50% จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็พูดโก้นะตำรวจพวกนี้มีปัญญามองอะไรออกทุกวันนี้นี่นะเราจะนึกว่าคนโง่นะคนมีปัญญาบางทีนี่นะจอมโจรบัณฑิตเนี่ยไม่ค่อยจะมีปัญญาเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยรู้มองไม่ค่อยออกเพราะจอมโจรบัณฑิตแต่พวกธรรมดาสามัญนี่กลับมีปัญญามองออกเขาไม่เป็นจอมโจรบัณฑิตแล้วเขาก็มองอะไรออกนะอันนี้ดีกว่านะอ้าวทีนี้พอขยายหิริโอตปะสุตตะอะไรเนี่ยความรู้นี่ก็คือสุตตะเนี่ยเสริมสุตตะเสริมความรู้อะไรต่ออะไรเพิ่มเติมเสมอจนกระทั่งสุดท้ายก็จะเกิดจาคะปัญญาทรัพย์พวกนี้เป็นทรัพย์อาตมาขอย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกทรัพย์ที่คุณจะต้องมีไปอีกนานับกับการจนกว่าคุณจะปรินิพพานนี่แหละคือทรัพย์เพราะฉะนั้นมันกลับกันไปหมดเลยคนเรามาเกิดมาก็มาแสวงแต่ทรัพย์โลกๆหาลาภหายศหาอะไรต่ออะไรมันไม่ถูกทางเลยเห็นไหมเมื่อไรล่ะคุณจะเกิดสมาธิแต่หลายคนพวกเรานั่งอยู่นี้นี่เกิดสมาธิบ้างแล้วล่ะแต่วิบากบางทีมันก็จำนวนบางคนวิบากบางคนเห็นชัดแจ้งนะเชื่อ 100% แล้วนะแต่วิบากยังออกมาไม่ได้แต่อย่าไปโทษวิบากมากนักคุณต้องทำวิบากใหม่คือออกมาให้ได้ต่างหากแล้วคุณก็ออกมาไม่ได้มันมีวิบากวิภาระต้องอยู่งี้ไปแล้วก็ตายชาตินี้ไปอีกชาตินึงคุณก็เท่าที่คุณตายนั่นแหละคุณก็ติดอยู่แค่นั้นน่ะเพราะงั้นหลุดพ้นมาให้ได้ชาตินี้ปัจจุบันนี้ให้ได้ปลดวิบากอันนั้นมันไม่ได้แล้วเราชนะให้ได้ออกมาให้ได้ได้เรื่อยๆนั่นแหละมันถึงจะเป็นการก้าวหน้าถึงจะเป็นการเจริญทีนี้มหาศรัทธาขยายอีกหน่อยศรัทธาบายแล้วที่ปลุกเสกแต่ว่าจะขยายซ้อนลึกอีกอย่างใครฟังวันนี้นี่ก็ซ้ำซากที่ปลุกเสกแต่อาตมาว่าได้เจาะช้อนชัยด้วยไนยะการพูดว ิธีการที่จะสื่ออะไรนี่มากกว่ากันต่างกันมุมเหลี่ยมต่างกันเล่นละครเรื่องเดียวกันแหละแต่มีไดอะล็อกใหม่ตัวแสดงใหม่มีดาราใหม่เพิ่มเติมขึ้นนะเรื่องเดียวกันได้ชื่อเรื่องพระจันทร์ครอบเหมือนกันแต่ว่าตัวละครต่างกันแล้วเนื้อเรื่องก็มีพิสดารมากกว่ากันนะเป็นจันทร์ครอบอย่างญี่ปุ่นเรื่องอะไรนะเรื่องเขาว่าจันทร์ครอบญี่ปุ่นอะไรที่ตอนนั้นได้ราชมอนเรื่องราชมอนนะมีพระเอกนางเอกในป่าแล้วเสร็จแล้วก็มีตัวเจ้าตัวไอ้โจรมันก็มาแย่งนางเอกเหมือนกันเลยเสร็จแล้วไปเข้าทรงกันอะไรต่ออะไรโอ้มันก็วางเรื่องไปมันเนื้อเรื่องเหมือนกันเลยนะแต่มีตัวแสดงต่างกันรายละเอียดของเนื้อเรื่องต่างกันอย่างนี้แหละนะเรื่องเก่าแต่ว่ามันนัยยะมันต่างกันมีเนื้อหาต่างกันไปบ้างรายละเอียดต่างกันไปบ้างแต่แกนหลักเหมือนกันนะอสัทธาสูตรนี่เป็นสูตรที่พุทธเจ้าท่านตรัสถึงระบบของศรัทธาจริงๆเลยนะผู้ประกอบด้วย10ทำ10ประการนี้ย่อมเป็นผู้ก่อให้เกิดความเลื่อมใสโดยรอบจะเกิดความเลื่อมใสนี่หมายความว่าศรัทธาเห็นจริงเห็นจังตามมาเลื่อมใสนี่โอ้เห็นจริงเห็นจังตามเชื่อถือตามเลยเลื่อมใสเนี่ยและเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงและจะเป็นผู้บริบูรณ์คือสมบูรณ์เกิดครบครันด้วยอาการทั้งปวงอาการอะไรบ้าง1ศรัทธา2ศีล3พหุสูตร4เป็นพระธรรมกถึก5เข้าสู่บริษัท6แกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัท7ทรงวินัย8อยู่ป่าเป็นวัดเนี่ยเอาตามภาษาเข้าไปก่อนเดี๋ยวอาตมาจะขยายความภาษาพวกนี้9ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌาน4อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน10กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้หมายความว่าบรรลุเป็นนิพพานเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองนี่หมายความว่าตัวเราทำได้ในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ในขณะนี้ก็มีสภาพนั้นอยู่เนี่ยนี่เราก็จะย่นย่อเอาหัวข้อมาทีนี้อาตมาจะขยายก่อนจะขยายก็พูดถึงศรัทธา4ซะก่อนศรัทธาเสียตมาก็อธิบายมาแล้วคือมีกรรมศรัทธาวิปากศรัทธากรรมสกตาศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาในกรรมเชื่อกรรมศรัทธาในวิบากเชื่อวิบากศรัทธาในกรรมที่ตนทำเป็นของตนเรียกว่ากรรมสกตาศรัทธาศรัทธาคือเชื่อเลยว่าเราทำนี่เป็นของเราเราจะทำกรรมชั่วเป็นของเราเราจะทำกรรมดีเป็นของเรามันซ้อนกับกรรมศรัทธาซ้อนกับวิบากวิปากศรัทธาเหมือนกันนะแต่ว่ามันเชื่อหนักเข้าไปกว่านั้นว่ากรรมเป็นอันทำและกรรมทำแล้วเนี่ยไม่มีใครแบ่งไม่มีใครแย่งไม่มีใครโกงไม่มีใครที่จะเอาไปได้ต้องเป็นของเราชั่วคุณจะไปแบ่งให้คนอื่นก็ไม่ได้ดีคนอื่นจะมาขอแบ่งไปก็ไม่ได้อย่ามาเล่นลิเกซะให้ยากทุกวันนี้กับคนที่เล่นลิเกอยู่เขาก็เล่นไปนะเล่นลิเกแบ่งบุญแบ่งบาปอะไรกันอยู่แต่เขาไม่แบ่งบาปเพราะว่าไม่มีใครเอาเราแบ่งบาปให้ใครนะเขาก็แบ่งบุญกันเล่นลิเกกันไปก็เรื่องของเขาเราเชื่อแล้วพุทธเจ้าสอนเราไว้อย่างนี้แล้วเราก็พิสูจน์อาตมาไม่ใช่ว่าเอามาให้คุณฟังแล้วก็เชื่อเฉยๆคุณพิสูจน์ว่าเป็นของเรานะดีมันก็เป็นดีของเรานี่แหละคุณมีดีแล้วคุณก็ปรากฏดีแสดงดีทำดีอยู่ในหมู่ของคนดีนี่รู้จักดีด้วยกันมาเป็นข้าคุณก็จะรู้ว่าคนนี้ดีเพราะคนนี้ทำดีอย่างนี้ค่าของความดีสูงต่ำขนาดไหนเราเรียนกันแล้วเราก็รู้กันว่าคุณค่าของความดีพฤติกรรมความดีเป็นกุศลขนาดไหนคนนี้ขยันดีคนนี้เสียสละดีคนนี้จริงใจนะสร้างสรรค์ไม่มีเล่ห์กลไม่มีซับซ้อนไม่มีลำเอียงอะไรดีขนาดไหนคุณก็รู้กันในเนี้ยคุณก็ให้ราคาให้ค่ากันอยู่ตลอดเวลาของใครของมันกรรมสกตาเป็นของตนเราเชื่อพระพุทธเจ้าตถาคตโพธิสัตถาเชื่อพระพุทธเจ้าจริงๆเชื่อท่านสอนอย่างนี้ประเสริฐอย่างนี้แหละเดินทางตามพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นคนพ้นทุกข์จะเป็นคนยอดเยี่ยมจะเป็นคนประเสริฐพิสูจน์ไปชาตินี้ชาติหน้าชาติโน้นชาติไหนๆๆอาตมาพิสูจน์มานี่จำได้นะจำได้บอกคุณด้วยว่าจำได้หลายชาติจำได้จนชาตินี้เนี่ยอาตมาเชื่อต้องพูดอย่างนี้ไม่งั้นคุณไม่เชื่อนะพูดอย่างหนักอย่างแน่นถ้าพูดอาตมาเชื่ออย่างนี้พวกคุณก็บอกมันเชื่อจริงหรือเปล่าวะถ้าอาตมาบอกเชื่ออย่างนี้เข้าท่าเข้าท่าใช่ไหมเพราะคุณติดนิสัยดูลิเกละครมาเยอะ พราะลิเกพวกดาราศิลปินตั้งตุ๊กตาทองนี่เวลาเขาจะฆ่าจะจริงจังต้องแสดงท่าฆ่าจริงแสดงท่ารักรักจริงๆอาตมาก็ต้องแสดงท่าอย่างนั้นตามถ้าไม่งั้นคุณไปติดนิสัยพวกนู้นต้องดูงุ่นมาแล้วเชื่องุ่นมากกว่าถ้าอาตมาจะไม่แสดงนี้บ้างน้ำหนักมันจะไม่มากอาตมาเลยจำเป็นต้องเป็นดาราตุ๊กตาทองต้องแสดงอย่างนี้ด้วยแล้วก็จริงใจที่จริงไม่ได้แสดงปลอมอาตมาเชื่อจริงๆการแสดงของอาตมาไม่เหมือนนักแสดงนักแสดงดาราตุ๊กตาทองเนี่ยมันไม่ได้เจ็บปวดหัวใจจริงเลยมันทำทีเป็นเจ็บปวดหัวใจมันไม่ได้รักจริงเลยนะมันทำเป็นรักอาตมานี่รักจริงๆนะทุกบอกทุกสุขบอกสุขวุปสโมสุขเป็นอย่างนี้บอกออกมาให้มันจริงจริงให้ตรงเนื้อจริงๆเลยแสดงออกไปนี่แรงๆดิยังไม่แรงเท่าความจริงที่มีนะถึงเป็นดาราตุ๊กตาทองที่จริงๆยิ่งกว่าไม่ใช่ดาราเสแสร้งแสดงแต่แสดงความจริงออกมาให้มันจริงที่เรามีให้มันมากที่สุดมันเป็นอย่างนี้นะเพราะงั้นมันถึงต่างกันอาตมาเชื่อพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วก็เชื่อเพราะอาตมาได้มาอาตมาว่าอาตมาประเสริฐอาตมาว่าอาตมาวิเศษอาตมาว่าอาตมาเป็นสุขนี่ไม่ได้ชมตัวเองนะใช้ภาษาอาจจะบอกว่าประเสริฐนิดหน่อยก็ได้วิเศษนิดๆก็ได้ไม่เป็นไรนะก็เพราะอาตมาเชื่อพระพุทธเจ้าและปฏิบัติประพฤติอบรมตามพระพุทธเจ้ามาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติหลายชาตินะกว่าจะได้ขนาดนี้นี่อาตมาเชื่ออยู่อย่างนึงว่าพวกคุณหลายคนคงอยากจะได้อย่างอาตมาบ้างคุณต้องทำเอาเองฝึกฝนเอาเองสั่งสมไปสิทุกวันทุกวินาทีสั่งสมไปแล้วนั่นเป็นสมบัติของคุณอยากได้โดยที่อาตมาแบ่งเอาให้ก็บอกแล้วมันแบ่งกันไม่ได้นี่มันของใครของมันกรรมสกตาแบ่งไม่ได้ได้แต่บอกคุณนี่แหละบอกเค้นเอาประตักจิ้มอยู่นี่ก็ยังไม่ค่อยอยากจะทำเนี่ยก็อย่างนี้แค่นี้นะเอาเมื่อเราเข้าใจศรัทธาสี่นี่ดีแล้วหันกลับมาหาศรัทธาสูตรนะการศรัทธาอันที่หนึ่งนั้นน่ะท่านเอาอันนี้อ่านนะเพราะว่าท่านบรรยายไว้ในเนื้อความนี่ดีนะอ่านตามท่านแล้วเข้าใจแล้วอธิบายได้ดีนะภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาแต่ไม่มีศีลอย่างนี้เธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นองค์ศรัทธานั่นแหละศรัทธานี่ต้องประกอบไว้ด้วยองค์สิบเนี่ยที่ไล่ไปแล้วเมื่อกี้นี้จึงจะเรียกว่าบริบูรณ์แล้วไม่ใช่ว่าได้แต่ตัวหนังสือด้วยนะต้องได้สภาพศีลเป็นยังไงอย่างน้อยหลักแรกเพราะศรัทธาทุกวันนี้คนที่ศรัทธาในโลกนี้เขาไม่มีศีลเขาก็เป็นสมบัติของเขานะคนในโลกบอกไม่มีศีลฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ขายด้วยฆ่าสัตว์หาเลี้ยงชีวิตด้วยนะหาเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์ด้วยเขาไม่มีศีลเลยไอ้ศรัทธาเขาเชื่อด้วยว่าชีวิตจะเป็นสุขเพราะถ้าดำรวยมาเพราะฉันฆ่าตั้งโรงฆ่าสัตว์เลี้ยงสัตว์มาไว้เพื่อฆ่าเลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งนี่อาตมายังนึกอยู่นะว่าถ้าเผื่ออันนั้นไม่ไปทำฟาร์มกุ้งเนี่ยอาจจะไม่ตายเร็วเท่านี้ก็ได้ก็เลี้ยงกุ้งไปฆ่านะกุ้งกุลาดำอ่ะที่ไปทำนากุ้งอันนั้นนั่นนะไอ้บาปวิบากตัวเองก็มีอยู่พอสมควรดันพาไปหาอาชีพเลี้ยงกุ้งกุลาดำเลยตายไวกว่านั้นเนี่ยอาตมาก็ที่จริงไม่ได้เจตนาจะว่าหรอกนะแต่ว่าก็ขออธิบายเป็นธรรมะให้ฟังอ่ะตัวยกตัวอย่างให้ฟังเขาไม่รู้นี่เป็นมิจฉาชีพเขาเชื่ออย่างนั้นเขาไม่เข้าใจและตัวเองว่าตัวเป็นนักธรรมะด้วยแล้วดูซินี่ศีลข้อ1แท้ๆยังไม่รู้เรื่องนะมิจฉาวนิจฉา5ท่านไม่ให้ขายสัตว์เป็นไม่ขายเนื้อสัตว์ก็ไปอาชีพขายสัตว์เป็นขายนี่ไม่ใช่สัตว์เป็นแล้วกุ้งกุลาดำนี่สัตว์ตายด้วยฆ่าสัตว์ด้วยมันก็ไม่เข้าเรื่องบาปไม่ใช่น้อยนะเรื่องไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยอยู่ที่ศรัทธาศรัทธาเขาศรัทธาอย่างนั้นเขาก็ไปทำอย่างนั้นเนี่ยอาตมาต้องพยายามอธิบายไอ้ที่มันชัดเจนมันจะได้เปรียบเทียบกันได้ชัดของคุณศรัทธาอย่างไรนะศรัทธาไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าก็ศรัทธาอย่างไม่มีศีลตั้งแต่เป็นพุทธศาสนิกชนยังไปศรัทธาอย่างที่ไม่มีศีลอย่างนี้ไม่ใช่ศรัทธาอย่างตถาคตโพธิศรัทธาพระพุทธเจ้าไม่สอนว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนี้เราก็มาศรัทธาพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าไปเป็นมีราคะมากลดอย่าไปพูดปดพูดอะไรเราก็มาปฏิบัติมีศีลจริงๆอย่างนี้เริ่มต้นเป็นอริยทรัพย์เริ่มต้นเป็นเทวธรรมเป็นทรัพย์ที่ดี เพราะเรามาอบรมฝึกฝนนี่เถอะสะสมสะสมทรัพย์นี้เพราะเริ่มต้นเชื่อเชื่อพุทธเจ้าสอนแล้วต้องเริ่มต้นมีศีลแล้วประพฤติตนมีศีลเริ่มต้นมีทรัพย์เพราะศีลเนี่ยคุณจะปฏิบัติได้แต่กายวาจาไปก่อนอย่างเป็นทรัพย์ยิ่งขัดเกลาจิตไปด้วยเลยเกิดเมตตายิ่งศีลข้อ1มันก็ทำให้เราเมตตาขึ้นศีลข้อ2ก็ทำให้เราละโลภะละโลภะออกไปเรื่อยๆเป็นทรัพย์เป็นความจริงเป็นของจริงนะยิ่งข้อศีลข้อ3ก็เห็นละราคะก็ละไปแล้วศีลข้อ4ก็บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยวาจาขึ้นไปเรื่อยบริศีลข้อ5ก็เลิกเมาโลกเมาโลกียะตื่นเป็นผู้ตื่นพุทโธพุทธะเป็นพุทธะขึ้นมาเรื่อยๆๆๆตื่นหลุดพ้นมาเรื่อยๆเพราะศีลเพราะงั้นจะบริบูรณ์ก็เพราะนะอันต้นพระพุทธเจ้าว่ามีศรัทธาแต่ไม่มีศีลอย่างนี้เธอชื่อว่าไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นเธอนั้นพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าฉะนั้นหนอเราพึงเป็นผู้มีศรัทธาและศีล เพราะฉะนั้นเริ่มศรัทธาแล้วก็เริ่มมีศีลดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาและศีลเมื่อนั้นเธอชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นศีลก็มีอธิศีลเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติศีลได้เป็นอธิได้เป็นอธิได้ศีลปฏิบัติเป็นจิตเป็นปัญญาเป็นญาณเป็นวิมุตติ เป็นฌานเป็นวิมุตติเข้าไปเรื่อยๆศีลที่เอามาปฏิบัติเนี่ยเป็นฌานเป็นวิมุตติเข้าไปคุณก็ยิ่งบริบูรณ์ขึ้นด้วยความเป็นจริงจากความก้าวหน้าความพัฒนาสิ่งที่คุณเกิดคุณเป็นดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลแต่ไม่เป็นพหุสูตรนะไม่เป็นพหุสูตรก็ไม่ถือว่าไม่บริบูรณ์แต่บริบูรณ์ที่มีศีลแต่ไม่บริบูรณ์ด้วยพหุสูตรเพิ่มพหุสูตรได้อย่างไรพหุสูตรได้โดยการฟังโดยการอ่านโดยทำความรู้ทางปริยัติแล้วก็พหุสูตรด้วยการปฏิบัติปฏิบัติขึ้นปฏิบัติได้ผลจนกระทั่งมีปฏิเวทก็เป็นพหุสูตรที่ประสบผลแห่งความได้เองเป็นเองถึงรอบแห่งความจริงที่คุณละคุณลดคุณเจริญตามศีลตามธรรมที่พระเจ้าท่านสอนว่าปฏิบัติอย่างนี้เลิกอย่างนี้จงทำอย่างนี้ให้ยิ่งอย่าทำอย่างนี้คุณก็ทำได้มาเรื่อยๆทั้งกายวาจาใจเป็นตัวเป็นใจเป็นตัวเห็นจริงแล้วก็ทำจนกระทั่งกายวาจาเป็นจนกระทั่งใจมันเต็มใจมันเป็นอย่างนี้เต็มเป็นตามศีลแต่ละขั้นของอธิศีลที่คุณได้มันก็เจริญขึ้นมาคุณก็ยิ่งจะมีพหุสูตรยิ่งจะรู้ความจริงนอกจากจะรู้ปริยัติรู้ปฏิบัติรู้ปฏิเวทรู้อารมณ์ของปฏิเวทธรรมรู้อารมณ์ว่าละลดเลิกเสร็จแล้วมาเป็นอย่างใหม่มันเป็นคนอย่างใหม่เป็นคนโลกใหม่แล้วเป็นยังไงแต่ก่อนนี้ติดโลกอย่างนั้นโลกียะอย่างนั้นเสร็จแล้วเลิกโลกียะอย่างนั้นมาได้มาเป็นคนโลกอย่างนี้อาศัยอย่างนี้เทียบเคียงกับแต่ก่อนที่เคยสุขอย่างโน้นเดี๋ยวนี้ไม่สุขอย่างนั้นแล้วแล้วก็ไม่ทุกข์อย่างนั้นแล้วไม่สุขไม่ทุกข์อย่างนั้นมาเป็นคนอย่างนี้ได้อาศัยความเป็นอยู่อย่างนี้คุณก็จะรู้อารมณ์ของเนี่ยเป็นในตัวพระหุสูตรทั้งนั้นทีนี้เป็นพระหุสูตรแล้วแต่ไม่เป็นพระธรรมกถึกนะอย่าไปนึกถึงควายนะไอ้ถึกเนี่ยมันเขาเคยเรียกควายใช่ไหมไอ้ถึกไอ้นี่พระธรรมกถึกนี่ภาษาบาลีนะแต่ไม่เป็นพระธรรมกถึกก็ยังไม่บริบูรณ์ยังไม่ดีเพราะงั้นผู้ที่ได้แล้วถ้าเป็นศาสนาอื่นเขาไม่พูดหรอกพระธรรมกถึกพระธรรมกถึกก็คือผู้ที่จะสอนต่อผู้ที่จะสืบทอดศาสนาต่อทีนี้ศาสนาพุทธนี่ยืนยันเลยว่าความเจริญที่มีตัวศรัทธาเชื่อแล้วก็มีศีลปฏิบัติจนกระทั่งเกิดพระพุทธสูตรอย่างที่อาตมาอธิบายแล้วจนถึงปฏิเวทธรรมเมื่อเราได้สิ่งเหล่านี้เราก็เอามาสอนผู้อื่นเป็นพระธรรมกถึกถ้ายังไม่ชื่อว่าเป็นพระธรรมกถึกยังไม่บริบูรณ์ด้วยองค์แค่นี้นะเพราะฉะนั้นแม้เราจะได้ถึงยังไม่ถึงขั้นบรรลุเป็นปฏิเวทธรรมก็ตามเราก็เริ่มสอนคนได้สอนคนเป็นสอนได้บ้างตามปริยัติเราก็ไม่ไปบอกว่าเราเป็นปฏิบัติได้ละเราก็บอกเป็นปริยัตินะพระพุทธเจ้าสอนเราไว้ว่าอย่างนี้อาตมายังไม่ได้หรอกนะก็ไม่เป็นไรแต่เป็นพระคัมภีร์ถึกแต่นี่ไม่ได้ก็ยังไม่กล้ายังไม่อาจหานนี่มีต่อไปอีกนี่พุทธหานนี่มีต่อไปอีกนี่พระพุทธเจ้าจะต่อไปอีกนอกจากเป็นก็ถึงแล้วไม่เข้าสู่บริษัท นะไม่เข้าสู่บริษัทเอาละต่อให้เป็นพระธรรมกถึกเหมือนกันแต่พระธรรมกถึกไม่เข้าสู่บริษัทหรอกเดี๋ยวต้องขยายความกลับไปกลับมาเป็นพระธรรมกถึกมีคนมาหาทีละคนก็พูดบ้างมาหลายคนชักเป็นบริษัท บริษัทที่แปลว่าประชุมชนมาหลายคนนี่ก็พูดนี่เรียกว่าพระธรรมกถึกที่ไม่เข้าสู่บริษัทที่จริงไม่ใช่ไปเข้าสู่บริษัทหรอกบริษัทมหาคือประชุมชนบริษัทแปลว่าประชุมชนเข้ามาหาไม่กล้าพูดไม่แกล้วกล้าต่อมาก็ไม่แกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทไม่เป็นพระธรรมกถึกเปิดตำราเล่มเล็กนั่นก็ได้เมื่อกี้นี่เป็นข้อไปมันกลับกันต้องเป็นพระหุสูตรเป็นพระหุสูตรแล้วก็เป็นพระธรรมกถึกคือต้องแสดงธรรมเป็นพระธรรมกถึกแสดงธรรมกับคนไม่กี่คนไม่เป็นบริษัทกล้าคนเดียวยิ่งกล้า2คนก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ยิ่ง3คนยิ่งไม่ค่อยกล้า5คนนี่เป็นบริษัทใหญ่ยิ่งไม่ค่อยกล้านี่เลยว่าไม่เข้าสู่บริษัทไม่กล้ากับบริษัทไม่กล้ากับประชุมชนทีนี้บริษัทเข้าเหมือนกันหมู่ชนมากล้านั่งอยู่ด้วยแต่ไม่แกล้วกล้าอาจหาในการแสดงธรรมไม่แกล้วกล้าอย่างไรไม่มั่นใจอาตมานี่มันลักษณะแกล้วกล้าจนเขาหาว่ากล้าวแกล้วกล้าจนเขาหาว่ากล้าวคนขี้ตู่เราแสดงความแกล้วกล้าแต่เขาหาว่าเรากล้าวร้าวเห็นไหมคนไม่แม่นต่อประเด็นขี้ตู่อาตมาเนี่ยอาตมาไม่ได้พูดเอาดีตัวเองนะอาตมาพูดความจริงอาตมาแสดงลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะแกล้วกล้ามั่นใจแต่บริษัทที่นี่ก็ตามที่นั่นก็ตามอะไรงี้อาตมาก็แกล้วกล้าแต่ก็ประมาณนะแสดงเอาพวกคุณนี่แกล้วกล้าอย่างประเภทที่เรียกว่าเหมือนกล้าวคุณก็ไม่ตำหนิติเตียนแต่ถ้าบริษัทอื่นเขาเพ่งโทษอยู่นี่ถือคืนไปแสดงแกล้วกล้าวื้อว้าวแบบนี้ก็บอกไอ้นี่มันก้าวร้าวจังเลยมันเรารุนแรงจังเลยว่ามันทำไมมันต้องรุนแรงเหลือเกินเจ้าไม่ต้องปานนี้ก็ได้เนี่ยเขาก็จะว่างั้นแต่สำหรับพวกคุณนี่มันยิ่งดียิ่งเชื่อว่าอาตมาจริงใจนะยิ่งลักษณะนี้ยิ่งเชื่อว่าจริงใจเพราะงั้นแกล้วกล้าแสดงแกล้วกล้าออกมากับกิริยาได้นะเพราะต้องแกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทด้วยจึงจะบริบูรณ์ได้องค์เหล่านี้ขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้แกล้วกล้าเนี่ยก็ต้องมีขอบเขตต้องมีหลักเกณฑ์ต้องทรงวินัยวินัยก็คือหลักเกณฑ์ต้องถือขอบเขตเช่นอวดอุตริมนุสธรรมต่ออนุสัมบันปาจิตตีนะอย่างนี้ต้องถึงแม้ว่าจะจริงใจขนาดไหนต้องดูนะจริงๆแล้วอาตมาอวดอุตริมนุสธรรมกับพวกคุณไปอวดอุตริมนุสธรรมกับข้างนอกเขาแต่ต้องทรงวินัยไว้หน่อยไม่ได้หรอกบริษัทอย่างนี้พูดกันไม่รู้เรื่องแล้วมันเพ่งโทษขนาดนั้นยังเอามาเพ่งโทษเลยจริงๆอาตมาไม่ได้ผิดวินัยหรอกแต่เขาก็ในเมื่อมาอัดเป็นเทปออกไปไม่อาตมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันสมัยนี้อ่ะนะอย่างนี้ก็ถือว่าออกไม่ทรงวินัยจึงต้องคำนึงวินัยด้วยแม้จะแกล้วกล้าแม้จะมีสัจจะความจริงมากขนาดไหนก็ตามต้องทรงวินัยอย่างนี้เป็นต้นเอาวินัยข้อนี้มาอธิบายนี่คุณจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นต้องทรงวินัยถ้าไม่ทรงวินัยไม่บริบูรณ์แม้จะเป็นพระธรรมกถึกที่เก่งขนาดไหนก็ตามต้องหัดระมัดระวังด้วยวินัยไม่ใช่วินัยเรื่องข้ออุตริมธรรมอย่างเดียววินัยข้ออื่นๆก็ด้วยต้องระมัดระวังด้วยวินัยอื่นทรงวินัยแล้วแต่ไม่อยู่ป่าเป็นวัดคำนี้เป็นภาษาที่เข้าใจยากเหลือเกินสมัยนี้แต่พวกเรานี่อยู่ป่าเป็นคนป่าสันติอโศกเป็นป่าอย่างยิ่งของกรุงเทพแม้แต่สวนจตุจักรปลูกต้นไม้เยอะกว่าสันติอโศกยังไม่เป็นป่าเลยจริงๆนะไม่มีเจ้ากระจันสันติอโศกมีจักรจันทร์อย่างนี้เป็นต้นโอ้โหเห็นไหมอยู่กลางเมืองเลยนี่มีจักรจันทร์ร้องได้ในกรุงเทพมีสันติอโศกเท่านั้นเนี่ยที่ว่าเป็นป่านี่ไม่ใช่ในยะของต้นไม้ของป่าอย่างนี้เท่านั้นป่าคือที่ต้องประกอบด้วยจะว่าต้นไม้ก็ประกอบคือมีธรรมชาติมีธรรมชาติที่ได้สมดุลมีธรรมชาติที่จริงๆแล้วคิดในแง่เศรษฐศาสตร์แล้วเป็นธรรมชาติที่จะต้องทวงดุลสังคมด้วยตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งทุกวันนี้อาตมาไม่ได้เคยพาพวกเราเนี่ยไปอยู่ในเมืองแม้จะอยู่กรุงเทพมาสร้างสันติอโศกก็เริ่มต้นสร้างป่าในกรุงเทพอยู่ที่ไหนก็สร้างป่าไปอยู่ที่ป่าแล้วป่าช้าที่นี่แต่ก่อนมันร่มรื่นอย่างที่นี่ที่ไหนก็ ก็ให้บูรณะขึ้นมาสร้างป่าไปอยู่ศีรษะอโศกเป็นป่าเก่าเดี๋ยวนี้กลนลงไปเยอะแปลกศีรษะอโศกเป็นป่าใหญ่เดิมเดี๋ยวนี้ชักร้างช่วยกันเผาช่วยกันรื้อและคนที่ได้แถวศีรษะอโศกแถวกระชบานกระแชงอะไรก็มาช่วยร้างช่วยเผาช่วยผลาญแต่ที่นี่ไม่ที่นี่อุดมขึ้นสาลีอโศกกลับเป็นป่ายิ่งขึ้นศีรษะอโศกกลับเป็นป่าโทรมลงไปโทรมลงคนข้างในวัดในป่าศีรษะอโศกก็ตามอาตมาก็พยายามเคยแต่ก่อนนะให้ปลูกต้นอะไรต่ออะไรขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ถางก็รื้อก็อะไรกันไปเยอะแล้วนี่ก็พูดเปรยๆเอาไว้เผื่อจะได้สำนึกกันบ้างนะสร้างป่านี้อยู่ไม่ได้หมายความว่าเราสร้างป่ารกแต่สร้างป่าที่อยู่ได้กับป่านั้นไม่มีโทษไม่มีภัยและคนจะต้องอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสมาตั้งแต่ 2,500 ไม่ใช่ป่าลึกไม่ใช่ป่าที่จะมีไข้มาเรียป่าที่มีสัตว์ร้ายป่าที่มีอะไรอย่างนั้นเหมือนอย่างพระธุดงค์เขาออกไปอย่างนั้นนั่นผิดป่าอย่างนั้นนี่อาตมาเคยเอาอุบาลีสูตรอยู่ในนี้ก็เตรียมมาอุบาลีสูตรถ้าป่าอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ที่ที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญถ้าจะไปอย่างนั้นไปทดสอบได้ผู้จะไปทดสอบต้องมีสมาธิต้องมีความแข็งแรงต้องมีภูมิเข้าไปทดสอบว่าเราจะกลัวป่าอย่างนั้นไหมเราจะสามารถมีภูมิคุ้มกันอยู่กับไข่อยู่กับสิงสาราสัตว์เหล่านั้นได้ไหมมีเมตตาเพียงพอไหมมีอะไรเพียงพอไหมจะอยู่อย่างนั้นได้จะกลัวไหมไปทดสอบความกลัวได้ทดสอบได้ถึงแม้ว่าไม่ไปก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไปก็ได้ทดสอบจริงไม่ใช่เรื่องสามัญเรื่องวิสามัญเท่านั้นป่าอย่างนั้นน่ะเนี่ยเขาไม่เข้าใจป่าอย่างนี้เพราะงั้นทุกวันนี้เนี่ยออกนอกทางบุกป่าตกเหวตายถูกงูกัดตายถูกช้างขวิดตายเสือกินตายมาเยอะแล้วไม่มีในพระไตรปิฎกเลยว่าเล่าลองไพร่อย่างที่เขาในหนังสือเดี๋ยวนี้เขียนขายกันนะพระธุดงค์แล้วก็เล่าเรื่องไปต่อสู้กันโน่นนี่เขียนขายกันในหนังสือบางตลาดอยู่เดี๋ยวนี้มีไม่มีในพระไตรปิฎกไม่มีเล่างั้นนะพระล่องไพรไม่มีแต่ในเมืองไทยนี่เอามานอกฤทธิ์เป็นพระล่องไพรเอามาเล่าเขียนโอ้เก่งกาจสามารถอย่างนั้นไม่การปฏิบัติธรรมของพระเจ้านี่อยู่กับสังคมจะป่าก็เป็นป่าอย่างเนี้ยป่าเมืองป่าที่พักป่าเป็นสวนป่าเป็นอรัญแม้ในภูเขาคิดจะโกรธก็เป็นภูเขาในเมืองพระพุทธเจ้าอาศัยป่านั้นอยู่ในป่าภูเขาคิชฌกูฏไม่ใช่ป่ารกป่าชัดไม่ใช่ป่าที่จะทำให้เสียหายภูเขาคิชฌกูฏก็พระเจ้าอาชาติศัตรูอยู่วังเดี๋ยวเดินทางเราเฮลโลกันไปเดี๋ยวเดียวบอกจะค่ำจะมืดแล้วก็เดี๋ยวเดียวไปก็ถึงภูเขาคิชฌกูฏน่ะมันจะไกลอะไรเราพระเจ้าอาชาติศัตรูเดินทางไปก็ในตำราในตำนานก็ยังมีอย่างนี้เป็นต้นก็ไปไม่ได้ไกลอะไรหรอกป่าของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ป่าที่หมายอย่างนั้นเลยเอาทีนี้เป็นนามธรรมมีป่าในหัวใจอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ที่ยินดีในป่ายินดีในสุญญาคารคือจิตว่างจิตที่เป็นธรรมชาติอันสมดุลมีความรู้อย่างสมบูรณ์ว่าอะไรคืออะไรที่จะต้องอยู่กันอย่างชนิดนี้เรียกว่าป่าป่าคือความสมบูรณ์ป่าคือธรรมชาติอันสมบูรณ์ความเย็นความสงบความมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่สังเคราะห์กันอย่างได้สัดส่วนอย่างนี้เรียกว่าป่าภาษาพวกนี้ลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอยู่ป่าเป็นวัดถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้เลอะเลยกลายเป็นพระล่องไพรตกลงศาสนาไม่ต้องสอนแล้วจะสู่บริษัทได้ยังไงเราขัดกันไหมกับว่าต้องสู่บริษัทขัดกันไหมจากเข้าบริษัททีนึงแม้ชีวิตพระธุดงค์นี่ออกมาสู่บริษัทสองครั้งแล้วตายศาสนาศูนย์แน่นอนไม่ใช่ศาสนาพุทธขอยืนยันเพราะฉะนั้นคำว่าอยู่ป่าเนี่ยเรานี่แหละถูกต้องที่สุดป่าสันติอโศกป่าปฐมอโศกป่าสาลีอโศกเนี่ยเดี๋ยวไปเดินบิณฑบาตที่ในเมืองนี่เนี่ยเราก็อยู่ป่าชาวสาลีอโศกเขาเรียกพระวัดป่านะเขาเรียกพระวัดป่านะอยู่ศรีสาเขาก็เรียกพระวัดป่าวัดป่านี่อย่างนี้ถูกแล้วนี่ในรายละเอียดมีมากกว่านี้นี่หมดเวลาแล้วอาตมาพยายามดันไปเท่านั้นเองนะ นอกจากจะอยู่ป่าเป็นวัดแล้วอยู่หรืออยู่ในเสนาสนะสงัดท่านบอกด้วยว่าอยู่ป่าเป็นวัดที่อยู่ในเสนาสนะอันสงัดนะแล้วก็ต่อไปจากนั้นก็จะได้ฌานนี่เป็นนามธรรมเข้าไปลึกแล้วต้องมีฌานคือเพ่งเผากิเลสได้จริงมีศีลต้องมีศีลถึงขั้นเป็นฌานเป็นวิมุตติอันสุดท้ายต่อมาก็เป็นวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ ถ้าไม่ได้อย่างนี้ไม่ถือว่าบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นจนกระทั่งครบองค์เพราะศรัทธาจะบริบูรณ์ต้องได้ครบองค์ถึงเมตตาเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้โน่นแหละเป็นสมบูรณ์แล้วเป็นพระธรรมกถึกเป็นพระที่แกล้าอาหารแสดงธรรมในบริษัทนะเป็นผู้ที่มีที่อยู่อันเป็นการอยู่ป่าอยู่ป่าก็ได้อาตมาไปนั่งอยู่ในกลางกรุงเทพอาตมาก็มีป่าอยู่กับป่าป่าของอาตมามีอาตมาก็เอาป่าไปด้วยอยู่ในเสนาสนะอันสงัดมีที่อยู่อันสงัดของอาตมาไปได้สิ่งแวดล้อมเป็นป่าก็เอาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีอย่างสันติอโศกจะต้องมีอย่างปฐมอโศกจะต้องมีอย่างสาลีอโศกจะต้องมีอย่างศีรษะอโศกนะตอนนี้สีมาอโศกก็กำลังยื้อแย่งกันอยู่ว่าจะขายแล้วคนก็บอกว่าอย่าขายเลยจะต้องอยู่งั้นซึ่งอาตมาดูไม่ใช่ดูแต่แค่สิ่งแวดล้อมเล็กน้อยนะมีทั้งจิตวิญญาณที่บอกว่าหลายคนบอกว่าคนยังชอบสีมาสูงมากจริงมีคนชอบอยู่บ้างเป็นคนไม่อยากขายยังหวงแหนในสิ่งแวดล้อมที่อาตมาว่าสิ่งแวดล้อมมันยังไม่สมบูรณ์นะหลายๆอย่างอาตมายังพูดไปไม่ได้ตอนนี้ยังไม่มีอะไรรายละเอียดอะไรที่จะพูดเป็นภาษาออกไปได้ก็ขอฝากไว้ก่อนนะเอาไว้ต่อพรุ่งนี้ในนัยยะขององค์10นี่แหละจะขยายองค์10แล้วก็จะซ้อนอันอื่นซ้อนอันอื่นมาในศรัทธานี่มาแล้วก็จะมีอันอื่นต่อไปอีกมีศีลนะในองค์ของศรัทธานี่มีลักษณะไปจนกระทั่งถึงเป็นพหุสูตรเป็นพระธรรมกถึกเป็นเข้าสู่บริษัทกล้ากล้าแสดงธรรมในบริษัทมีจิตอยู่ป่าเป็นวัดแล้วก็มีฌานมีวิมุตติอะไรพวกนี้นี่เป็นองค์ธรรมที่จะได้เสร็จแล้วศีลก็จะขยายออกไปอีกศรัทธาและศีลขยายศีลไปอีกมันก็จะมาซ้อนลึกลงไปกับองค์ธรรม10นี้อีกซ้อนลึกลงไปศีลจะต้องประกอบไปด้วยอย่างไรเอาวิปัสสนาไปสู่อีกแหละปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติอีกมันจะมาซ้อนกันไปอีกหิริโอตตัปปะอะไรพวกนี้มันก็จะขยายซ้อนขึ้นมาจะมีแล้วจะขยายซ้อนกันไปอีกเป็นสุตตะเสริมเมื่อสุตตะเสริมนี้แล้วผลคือจาคะกับปัญญาอันตรัสรู้ยอดเยี่ยมผลสุดสูงสุดเท่านั้นอย่างนั้นนะเอาละจนกระทั่ง6โมงแล้วนะขอหยุดไม่หยุดก็ไม่ได้แล้ว